Arkası yarın. Umutsuz Saatler 1. Bölüm. Yazan Joseph Hayes. Çeviren ve uygulayan Güneş Çakmak. Yöneten Kenan Işık. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar Jesse Bart, Zafer Ergin, Tom Winston, Ali Düşen Kalkar, Carl Fredericks, Erdoğan Ersever, Harry Carson, Uğur Polat, Eleanor Hilliard, Deniz Gökçer, Ralphie Hilliard, Nazan Diper, Dan Hilliard, Can Gürzap, Cindy Hilliard, Seray Düşen Kalkar, Glenn Griffin, Payidar Tüfekçi, Hank Griffin, Erhan Yazıcıoğlu, Samuel Robish, Numan Fakner. Günaydın Tom. Sayın Şerif sonunda bürolarına teşrif buyurdular. Ben uykudan ölüyorum, sensize geç kalıyoruz. Özür dilerim, uyuyakalmışım. Hem yalnızca 10 dakika gecikmişim, saat 8:10 geçiyor. Ne güzel bir mazeret. Gece nöbeti nasıldı, ortalık sakin miydi? Evet, birkaç otomobil ve motosiklet hırsızlığı dışında iyiydi. Gençler araçlardan uzak dursalar yapacak işimiz kalmaz. Başka olay yok muydu? Bak, notlar masanın üstünde. Ha. Geçen haftaki gibi bir hırsızlık olmuş. Adamın çaldığı elmaslar ve kadın iç çamaşırları. Ne bağlantı ama. Onu sen bul. Notlara bakılırsa gerçekten sakin bir geceymiş. Bu da ne? Federal hapishaneden. Hapishaneden mahkumlar kaçmış. Bizimle ilgisi yok. Haber ne zaman geldi? 1 saat önce. 3 kişi şafak sökmeden kirişi kırmış. Artık gitmeliyim, karım beni bekliyor. Peki niçin beni aramadın? Aramak mı? Neden? Bilmem gerekirdi de ondan. Anımsamıyor musun, seni son aradığımda karın ne yapmıştı? Kaçana bak ama. Glenn Griffin. Tanıyor musun yoksa? Yanında 2 kişi daha. Canım, her ay bir sürü firar oluyor. Seni neden bu kadar ilgilendirdi? Hemen federal polisten Teğmen Fredericks'i arayayım. Onun bilgisi vardır. Vardır tabii. Konu bizden çok FBI'yi ilgilendiriyor. O hapishane buradan yalnızca 70 mil uzakta. Bu saate kadar yürüyerek bile Indianapolis'e gelmiş olabilirler. Yok canım, sanmam. Nerede bu adam? Neden açmıyor telefonu? Alo. FBI'dan Teğmen Fredericks. Buyurun. Fredericks, ben Şerif Bart. Oh, Bart. Ben de ne zaman bağırmaya başlayacağını merak ediyordum doğrusu. Kaçarken kimseye bir şey yapmışlar mı? Hapishanede mi? Hayır. Ya Glenn Griffin'in sevgilisi Alden Lasky? Onunla ilgili bir iz var mı? En küçük iz bile yok. Bütün bildiğimiz 3 hafta önce burada Indiana polisi oldu. Ona kimsenin dokunmasına izin verme. Bizi doğruca Glenn'e götürecek tek kişi odur. Polis çevredeki binaları aradı. Karayolunu kestik. Tüm gücümüzle çalışıyoruz. Glenn Griffin buraya gelmek isterse hiçbir barikat onu durduramaz. Bak, adamı bu kadar çok istiyorsan gidip kendin ensele. Öyle yapacağım zaten. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Senin istediğin Glenn Griffin mi? Evet, o. Raporlar neredeydi? Ha işte. Glenn Griffin 25 yaşında. Kardeşi Hank Griffin 21'inde ve üçüncüsü Samuel Robish 37 yaşında. Birçoğu sonunda yakalanır. Kaçtıkları için de ayrı ceza yerler. Yine de vazgeçmezler bu işten. Karımı aramalıyım. Neden? Daha yeni ayrıldın yanından. Bugünlerde evde olmasa iyi olur. Glenn Griffin yüzünden mi yoksa? Alo Keti, seni uyandırdın mı şekerim? Bak, bir fikrim var. Neden bugün anneme gitmiyorsun? Dur, bağırmayı kes. Hayır, öğleden sonra değil, hemen şimdi. Sevgilim, nereye gideceğinden kimseye söz etme. Evet, komşulara bile. İyi, tamam, hadi hoşça kal. Söylesene Şerif, bu telaşın ne? Günaydın Şerif. Ben Harry Carson, FBI'den. Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun, oturun. Teşekkür ederim. Firar olayı için geldim. Raporlara göre hapishanenin güneyinde bir çiftçiyi dövmüşler. Evet, adamı dövüp ahıra kapamışlar. Evin telefon bağlantılarını koparmışlar. Çok kötü bir halde en yakın benzin istasyonuna gidebilmiş ve arabasının çalındığını söylemiş. Polise eşkallerini dağıttınız mı? Henüz değil. Bakın, siz Glenn Griffin'i eyaletteki tüm polislerden daha iyi tanıyor musunuz? Bu nedenle FBI bölgedeki arama işini sizin üstlenmenizi istiyor. Birlikte çalışacağız ama siz yöneteceksiniz. Üstlenmesem iyi olur çünkü çok başım ağrıyacak. Ancak sorumluysam ne yapalım, tamam. Harika. Hemen işe başlamalı. Önce çaldıkları arabayı bulalım. Winston, 3 kaçağın eşkallerini telsizle herkese dağıt. Ayrıca her yarım saatte bir de tekrarla. Şerif, bütün gece nöbetteydim, eve gitmeliyim. Winston. Eyalette bu tiplere benzeyen sürüyle hırsız var. Öyleyse hepsini izleyeceğiz. Bay Carson, umarım ne yaptığınızı biliyorsunuzdur. Nerede olabilecekleri konusunda bir fikriniz var mı Şerif? Hayır. Bütün bildiğim Glenn Griffin'in çevrede özgür ve sağ dolaştığı. Bu demektir ki başkası ya da başkaları özgür ve emniyette değil. Glenn Griffin adını belki de hiç duymayan biri ya da birileri. Ralphie, oğlum bisikletini yine garaja koymamışsın. Bütün gün bahçede kalmış. Ne olmuş, yağmur yağmadı ki? Bugün de yağmayacak ama okula gitmeden önce onu garaja koymanı istiyorum. Eli hayatım, kızımız hala inmedi mi? Onun hazırlanması bilmez misin? Saatler alır. Şimdi saat 8:30. Bir genç kız rahat rahat giyinip kuşanamaz mı ya? Ama Eli, işe geç kalıyoruz. Onun gibi 20 yaşındaki bir kızın bunu düşünmesi gerek. Genç kız babası olmak kolay değil. Hazırlanamıyorsa erken kalksın. Sonra yol boyunca neden kent merkezinde oturmuyoruz diye şikayet ediyor. Aldırma sevgilim, Ralphie ile ben kent dışındaki iki katlı bahçeli bu şirin evimizde oturmaktan memnunuz, öyle değil mi oğlum? Evet anne. Ben de. Bir kere yukarıda herkese ait birer yatak odası. Artık konuk yatak odası, bu salon, yemek odası, mutfak, kütüphane. Kilerimiz bile var. Neydi kent merkezindeki o evimiz? Küçücüktü. Cindy'ye araba alsak bu geç kalma sorunu çözülür. O zaman hepimiz rahat ederiz. Arada sırada arabamı veriyorum ona. Ama bugün veremem, çarşıya çıkacağım. Anne, baba, aşk can sıkıcı bir şey midir? Bu da nereden çıktı şimdi? Ablam aşık ve bu babamın canını sıkıyor. Büyüyünce anlarsın. Sabah gazeteleri geldi mi Eli? Evet, bak masanın üstünde. Cindy gelene kadar bir göz atayım. Ralphie, neden elindeki süt bardağına öyle bakıyorsun? Çünkü süt içmekten nefret ediyorum. 10 yaşındasın, senin hepimizden çok süt içmeye ihtiyacın var. Burnunu tut ve bir dikişte iç. Tadı çok ekşi. Her sabah aynı şey. Dün tebeşir tadında olduğunu söylemiştim, bugünse ekşi. Dan, bir fincan daha kahve içmeye zamanın var mı? Nasıl olsun? Cindy bir dakika sonra merdivenlerden koşarak iner ve acele et diye zorlar beni. Abartıyorsun. Mutfağa gidip bir kahve alayım bari. Babam nerede? Anne, babam ne diye bağırıyordu? Her sabah saat 8:30'da ne diye bağırır? Saatin 8:30 olduğunu söyler. Evet, yarışmayı kazandınız küçük hanım. Oo, kızım sonunda inmiş demek. Hadi baba, çabuk ol. Kahvemi içmeden bir yere gitmem. Öyle de geç kaldık, böyle de. Eli, sana ne demiştim? Abartmıyormuşsun. Baba, neden aptal çocuk babasını buzdolabına kilitlemiş? Rafi, görüyorsun ki gazete okuyorum. Bu soruyu yanıtlamak zorunda değilim. Çünkü babasını soğuk severmiş. Neden gülmüyorsun? Gülümsedim ya. Ne yapmamı bekliyorsun yani? Gülmekten katılayım mı? Dün akşam aptalın neden dinamit yediğini sorduğumda neredeyse yerlere yuvarlanıyordun ama. Rafi. Peki peki. Artık çıkmalıyım. Şimdi okul otobüsü gelir. Sütünü iç. Of, tamam. Anne, bugün biraz geç kalacağım. Okuldan sonra büyük maç var. 4. sınıflara karşı 5. sınıflar. Onları silindir gibi ezeceğiz. Hoşça kal anne. Hani sabah öpücüğü? Güle güle hayatım. İyi günler baba. Hey, bir şey unutmadın mı? Artık büyüdüm. Sabahları seni öpmeyip tokalaşacağım. İki erkek gibi. Elini uzatsana. Nasıl istersen. Görüşürüz baba. İyi çalışmalar. Hoşça kal abla. Umarım çakray yenilmesini fark etmez bile. Güle güle. Aynı dileklerim coğrafya sınavının için. Benden de sana. Rafi. Oğlum bisikletin. Onu garaja koyacaktın. Bitti bile. Ne yapacağını sanıyordum. Ben arabaya biniyorum. Sen de acele etsen iyi olur babacığım. Yoksa geç kalacağız. Bir günde sen beni bekle. Hoşça kal anne. Bir araba alabilseydim kendime. Dan, çocuklarımız güç dönemlerden geçiyor. Evet öyle. Oğlumuz Ralph'i kendini tanımaya başlıyor. Bir erkeği öpmeyecek kadar büyüdüğünü sanıyor. Örneğin seni. Evet. Dün akşamki kokusunu tanıdın mı? Evet, tıraş losyonumdan kullanmış. Oysa o kokuyu sevmediğini sanıyordum. Sen nasıldın bu yaşlarda? Bilmem, unutmuşum. Ama sanırım aynı şeyleri daha sonra 12-13 yaşlarında yaşamıştım. Oğlumuz erken olgunlaşacak. Eli, Cindy'ye de son günlerde bir şeyler oluyor. O genç avukatla ilişkisinde ciddi olamaz değil mi? Chuckright'tan mı söz ediyorsun? Evet. Bilmiyorum. Cindy bana pek güvenmiyor galiba. Hiçbir şey anlatmıyor. Arkadaşlıkları bir yılı geçti. Daha da sürecek gibi görünüyor. Henüz 20 yaşında, evlenmeyi falan aklına getirmez sanırım. Neden? Ben 19'undaydım evlendiğimizde. Sen başka. Sorun şu, çocuklarımız gözümüzde hiç büyümüyor. Ama onlar bizim gibi düşünmüyorlar. Baba nerede kaldın, gelmiyor musun? Bu kez haklı. Hoşça kal sevgilim. Güle güle, iyi işler. Akşama gecikecek misin? Cindy'yi bilmem ama ben erken geleceğim. Önce kapıyı kapatayım. Evet, sabah maratonum başlıyor. Evi toparla, yemek pişir, alışveriş derken akşam oluyor. Radyoyu açayım da öyle işe girişeyim. Mutfaktan başlayayım. Ah, kapı. Her zamanki gibi bir şey unutmuşlardır. Evet, buyurun. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim bayan ama sanırım yolumu yitirdim. Nereye gidiyordunuz? Bowden çiftliğine. Yakınlarda bir yer olduğunu biliyorum ancak yanlış yola sapmış olmalıyım. Bowden çiftliği mi? Yakınlarda çiftlik yok. Yalnızca bizimki gibi iki katlı evler var çevrede. Eşiniz evde değil mi? Belki o bilir. Hayır, kimse yok. Eşim işe gitti. Ha, bu iyi işte. Anlamadım. Siz kimsiniz? Yemek odasının kapısında ne işiniz var? Nereden girdiniz içeri? Yan taraftaki mutfak kapısından. Korktunuz mu? Çabuk dışarı çıkın. Ne hakla... Sakin olun bayan. Sakin olmak mı? Sakin olun. Nasıl? Dedim. Sakin olun. Bağırırsanız eve gelenler sizi kan gölü içinde bulabilirler. Elinizde silah var. Ne istiyorsunuz benden? Evet, gördüğünüz gibi silahlıyım. Şimdi içeri girin, kapıyı kapatalım. Ve beni silah kullanmak zorunda bırakmayın. Tanrım, nedir bu başıma gelenler? 3 tane gangster kılıklı adam. Ha, anahtar kapının üstünde. Kilitli araba iş. Tamam. Ne oluyor, anlatır mısınız lütfen? Siz kanepede sakin sakin oturun bayan, hadi hemen. Peki. Rabiş, şu radyoyu kapatsana. Oldu. Hank, garaja baktın mı? Evet, kilidi kırıp girdim. Rabiş, yukarı çıkıp odaları kontrol et. Ne var ne yok anla. Oldu. Anahtarını alayım bayan. Anahtar? Hanımefendi, anahtar ne diyorsam onu yapın, hem de hemen. Mutfakta buzdolabının üstünde sanırım. Hani ben hep yanlış yerlere koyarım. Hank, anahtarları al ve arabanın durumuna bak. Peki Glenn. Onu alın. İstediğiniz arabaysa hemen alıp gidin. Rabiş, ne yapıyorsun yukarıda? Evde kadının dışında kimse yok. Demek yalan söylememişsiniz bayan. Bir de buradaki odalara bakalım. Şu soldaki ne odası? Kütüphane. Görmemde sakınca var mı? Evet. Burası da boş. İyi bir aileniz var bayan. Giderlerken gördüm. Ev epey geniş. Yukarıda kaç oda var? 4, ikisi kocaman. Gardıroba baktın mı? Evet. Giyilebilecek bir şeyler var mı? Hem de sürüyle. İyi, sırtınızdaki hapishane elbiselerini değiştirseniz iyi olur. Adamın 5 takım elbisesi var. Herhalde maddi durumunuz iyi bayan. Siz para istiyorsunuz herhalde. Bakın işte çantam yanınızdaki sehpanın üstünde. Ne kadar varsa alın. Bir bakayım. Çantanızdaki bu bilezin taşları elmas mı? Evet. Ona el koyuyorum. Paraya gelince, evdeki bütün paranız bu 45 dolar mı? Evet. Kocam hep der ki evde çok fazla para. Senin ihtiyar haklı. Evde çok para bulundurmak emniyetli değil. Glenn, karnım zil çalıyor. Duyuyorum. Rabiş, sen şu yandaki odaya gir ve evin sol tarafını gözle, hadi. Lütfen bayan, lütfen bana biraz izin. Rabiş, peki duymuyorsun galiba. Orası sevimli bir kütüphane, içi kitap dolu. Belki zihnini açar. Glenn, garajda işler iyi. Ama benzini çok az. Tamam, hallederiz, anahtarı sende kalsın. Bana bak, benim silaha ihtiyacım var. Elimizdeki tek tabanca da sende. Hank, yukarı çıkıp kocasının tabancası var mı bak. Çekmeceleri iyice yokla. Ya, ama ne gereği var? Bir tabanca da işimizi görür. Abinin dediğini yap Hank. Bilirsin kendisine karşı çıkılmasından pek hoşlanmaz. Bakın, anlaşmıştık. Kimseye zarar vermeyecektik. Elimizde tabanca olması birine zarar vereceğimiz anlamına gelmez. Bak oğlum. Rabiş, kadını kütüphaneye götür. Hank'le biraz konuşmalıyım. Ben yolu biliyorum. Hadi yürüyün. Bak oğlum, hapishaneden daha bu sabah kaçtık. Şu anda bir sürü polis peşimizdedir, değil mi? Evet. Öyleyse canımızı kurtarmak istiyorsak çok dikkatli davranmalıyız. Hı hı. En küçük bir yanlış davranış üçümüzün de yaşamına mal olabilir. Bunların farkındayım Glenn. Buradan Helen Lansky, yani Sevgilimi arayıp para getirmesini isteyeceğim. Kaçacağımızı bildiği için hazırlamıştı zaten. Akşama kadar elimize ulaştırır sanıyorum. Sonra bir başka eyalete çekip gideceğiz. Elbette gitmeden önce kapatmam gereken küçük bir hesap var. O şerifli olan hesap. Evet evet. Hadi şimdi dediklerimi yap. Her şey sakin ve akılcı davranmamıza bağlı. Arkası yarın. Umutsuz Saatler 2. Bölüm. Kendimi silahsız iyi hissetmiyorum. Tamam Rubbish. Hank evde silah arıyor. Herhalde Bay Hilliard'ın bir tane vardır. Her ne kadar karısı tersini söylese de. Öyle değil mi bayan? Kocamın tabancası yok demiştim ya. Ne yapalım biliyor musun Rubbish? İkimiz çıkıp bir av malzemesi satan dükkan bulup soyalım. Ne diyorsun sen? Kalksana. Zaten eyaletteki bütün polisler böyle bir şey yapmamızı bekliyordur. Neden oturuyorsun orada hadi? Yakalanma şerefine nail olmak istemiyorum. Neden? İstediğin silah değil mi? Böylece bir sürü tabancan olur. Oo, bakıyorum da keyfiniz yerinde. Nasıl olmasın Hank? Rubbish'le av malzemesi satan bir dükkan soymaya karar verdik. Sizden de başka bir şey beklenmez ki. Aklınız fikriniz silahlarda. Özellikle de Rubbish'in. İlkel adam ne olacak? Ne demek istiyorsun sen? Canın bir güzel dayak istiyor. Rubbish! Sana kaç kez söyleyeceğim bu çocuktan uzak dur diye. Yoksa çeneni ebediyen kapatırım. Buna o kadar yüz vermişsin ki bir gün başına bela olacak. Sen kendi işine bak. Rubbish! Hank! Böyle konuşmayalım. Yoksa bayanda temiz insanlar olmadığımız kanısını uyandıracağız. Zamanı var, öğrenir. Ben kütüphaneye geçiyorum. Ne? Ne diyor bu? Ne demek zamanı var? Çekip gidin evimizden. Hank, ne buldun? Ya, bak, bir otomatik tabanca. Oo, bu güzel işte. Nefis bir alet. Bayan, söyleyin bakalım, hani kocanızın tabancası yoktu? Elindeki ne? Yoksa oğlunuzun oyuncağı mı? Bilmiyorum. Hank, bunu cebine koy, sende kalsın. Rubbish bilmesin tabanca bulduğumuzu. Aile sırrı, ha? Tamam. Rubbish'e tamam. Söylemek ve dediğin gibi kimseyi incitmek yok. Tamam mı? Tamam, tamam. Şimdi her yerde bizi arıyorlardır. Harika bir kaçış planı hazırlamışsın Gülen. Polisleri nasıl kandırdık? Yollara kurdukları barikatları uçakla geçiyormuşuz gibi açtık. Her şey yolunda. Ah Tanrım. Ne güzel bir yer bulmuşuz. Buzdolabı et dolu. Yerdeki halılar insana ayakkabılarını çıkarma isteği veriyor Gülen. Burada ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz? Gece yarısına kadar bayan. Gece yarısı mı? Ama Helen Indianapolis'te değil mi? Hemen getirir parayı. Hayır, 3 hafta önce ayrıldı. Aksi halde izini bulup polisler bize kolayca ulaşabilirlerdi. Öyleyse telefon edelim ona. Zaten öyle yapacağız. Peki adını verecek misin? Yani olur ya, belki Helen'i bulmuşlardır ve telefonunu dinliyorlardır. Hepsini planladım. Bay James, bayan James arayacak. Çok akıllısın Gülen. Aslında bu evi çok sevdim. Hiç gitmesek de aldırmam. Bakın bayan, gözyaşlarına boğulmadan telefonla konuşabileceğinize inanıyor musunuz? Kimi aramamı istiyorsunuz? Cesur kadınları severim. Şimdi telefon edeceğimiz kişi de öyledir. Gerçekten cesur diyebileceğimiz bir kadın. Bay James, bayan James'i arayacak. Atlantik 63389 Pittsburgh. Tamam, iyi. Bir şey öğrenirsen hemen ara. Hoşça kal, görüşürüz. Telefondaki kimdi? Kaçaklarla ilgili bir şey mi dediler? Evet. Glenn Griffin'in sevgilisinin yerini saptamışlar. Pittsburgh'da Evelyn Oteli'ndeymiş. Onu arayanları ve aradıklarını kaydedeceğiz. Şerif, haddimi aşıyorsan beni uyar ama bunun senin için anlamı ne? Yani Glenn Griffin'le aranızda kişisel bir şey mi var? Orman yasası diye bir şey duymuşsundur, değil mi Carson? Yani güçlü olan kazanır. Evet. İyi ama seninle ne alıp veremediği var? Güneyde av malzemesi satan bir dükkan soyulmuş. Yoksa kaçakların mı yaptığını sanıyoruz? Hayır, silah değil. Yalnızca balık oltası çalmışlar. Bu üçü böyle göze batmayacak kadar akıllıdır. Sen gitmiyor musun? Saat akşamın 6'sı. Neden sürekli sözü değiştiriyorsun? Sabahtan beri duyduğum tek şey bu farelerin ne kadar akıllı oldu. Bu laftan sıkıldım artık. Acaba mahkum elbiselerini değiştirdiler mi? Değiştirdilerse nasıl bir elbise giyiyorlar? Nereden aldılar? Bana kalırsa kimse onları fark etmesin diye ortalıkta çıplak dolaşıyorlardır. Tanrı aşkına sus, bir de seninle uğraşmayayım artık. Ah, telefon. Umarım iyi bir haber. Alo. Evet, ben Şerif Bart. Evet. Evet, evet. Peki. Tamam, görüşürüz. Durum pek iyi değil galiba. Helen Lasky dün gece Evelyn Oteli'nden kaydını sildirip gitmiş. Bu arada kimse aramamış. Gelen mesaj da yok. Ne de olsa. Biliyorum, biliyorum. Onlar bir oteli aramayacak kadar zekidirler. Arada başkasını kullanırlar. Böyle demeyecektim ki. O bizi nereye götürür biliyor musun? Dönüp dolaşıp aynı yere geliriz. Buna inanıyor musun? Elbette inanıyorum. Ben polis memuru olarak eğitildim. Olayların üstüne giderim, ön sezilerin değil. Sence hala buradalar mı? Kesinlikle. Ama gelen ihbarlar öyle demiyor. Evet. Bu lanet olası olayla ilgili ülkenin her yanından bir sürü ihbar var. Yalnız bizim buradan 60 tane. Biri doğruysa diğer yüzlercesi yanlış. Yer yarılıp içine girmediler ya. Oh, tamam hadi bir şeylerle uğraşalım. Bakalım çaldıkları gri arabadan ne haber? Dünya varmış, karnım doydu. Harika bir mutfağınız var bayan. Hank de bir şeyler yedi mi? Hayır, mutfak penceresinden çevreyi kolluyor. Güzel. Yolu en iyi gören pencere oradaki. Glenn, Hank arabayı nereye koydu? Garaja. Bunlarınkinin arkasına. Ya kocası gelince kuş kullanırsa? Öyle ya, garajında hiç görmediği gri bir araba. Hallederiz, sen merak etme. Bayan, kocanız neden gelmedi? 6'da burada olur demiştiniz. Trafik sıkışıklığı olabilir. Ya da belki kızımız Cindy'nin büroda işi bitmemiştir, onu bekliyordur. Ya. Veya başka bir şey. Glenn, siyah bir araba bu yana geliyor. Tamam Hank. Bayan, bu kocanızın olabilir mi? Olabilir. Siz de görmüştünüz ya, siyah arabayla gitmişti. Kadının ellerini bağlamamı ister misin? Gereği yok, sen pencereden gözle. Kadın arabadan iniyor. Adam galiba arabayı garaja götürecek. Bunlar sabah gidenler mi? Evet. Kadın ön kapıya doğru geliyor. Bayan, bağırsanız ne sizin ne de kocanızla kızınız için iyi olmaz, ona göre. Rabiş, kapının kilidini aç. Tamam. Elinizdeki silah ne? Lütfen, lütfen bir şey yapmayın. Kendinizi bana kapatın yeter. Anne, biraz gecik. Kimsiniz siz? İçeri gel fıstık, kapıda durma. Baba! Kaçamazsın. Bak, annen elimizde ve silahın beynine dayalı. Gir ve kapıyı kapat. Çok duygulu bir kız. Anne, bu hayvanlar ne zamandır evimizde? Hem de ikisinin sırtında babamın elbiseleri var. Kızım lütfen. Biri de çok uzun. Glenn, adam garaja bakıyor. Bizim arabayı gördü galiba. Annenin yanına otur küçük fıstık ve konuşma. Tek sözcük bile yok, tamam mı? Adam hızla geliyor. Rubbish, Hank, siz ikiniz saklanın. Ben kapının arkasına gidiyorum. Tamam. Eli, garajdaki araba kimin? Kapıda durma, içeri gir. Bu adam da nereden çıktı? Elimdeki silah dolu. Şimdi kapıyı kapat ve kilitle. Neler oluyor? Dediğimi yap. Peki, peki. Burada ne arıyorsunuz siz? Neden ben... Neler olup bittiğini anlamıyorsun değil mi babalık? Eli, iyisin ya. Evet. Rafi nerede? Henüz gelmedi, derslerden sonra maçı vardı ya. Glenn, yolda olağan dışı bir hareket yok. Ev bunlarla dolu baba. Beni kızdırma fıstık. Sizi tanıyorum. Bugün bütün gazetelerde resminiz var. Glenn Griffin ve diğer ikisi hapishaneden kaçtınız. Elindeki gazeteyi versene. Al. Tüm Amerika'da şöhret oldunuz. Bir sürü insan adımı duydu değil mi? Hem de manşetteyiz. Her zaman aynı lanet olası sevimsiz resmimi basarlar. Griffin, herkes sizi arıyor. Yakında polisler kokunuzu alır. Buna çok sevinirdin değil mi? Ama yanılıyorsun, bizi bu evde bulamazlar. Eğer bulurlarsa anlarsınız ya sizi. Anlamıyorum, bizden ne istiyorsunuz? Sakin olmanızı babalık. Peki evimde ne arıyorsunuz siz? Ben hiç kimseyi incitmek istemiyorum, ya sen? Sen istiyor musun babalık? Ama neden burası? Neden bizim evimiz? Piyango sana vurdu. Bu çevreyi severim. Her yanda bomboş araziler. Hele sizin eviniz. Bahçedeki park etmiş bir çocuk bisikleti. Çocuklarla sohbet etmeyi severim. Onlar büyükler gibi art niyetli değildir. Böyle bir olayla karşılaşan akıllı insan... Akıllı davranmalıdır değil mi babalık? Dan, lütfen çatışma onlarla. Bize hiçbir şey yapmadılar. Bakın belki içinizden gelen bize sizi yüreklendirebilir. Belki o güçle biriniz ya da ikiniz kaçabilir bile. Ama bu durumda başına neler gelebileceğini tahmin edersiniz sanırım. Peki ne kadar kalacaksınız burada? Çok kabasın. İnsan evindeki konuklara böyle şey sorar mı? Ne kadar? Birkaç saat. Gece yarısından önce. Belki daha da yakın. Her şey böyle normal giderse tabii. Neden gece yarısı? Bu seni ilgilendirmez. Sevgilisi gelecek. Onlara para getirecek. Ya gelmezse? Bayan. İzin verdiğimde konuşun. Polis her yerde sizi arıyor. Ya gelmezse? Buraya bakmak akıllarına gelmez babalık. Ama sevgilini izleyebilirler. Bu sana korkunç geliyor değil mi babalık? Ne olduğunu ve ne olacağını bilmiyorsun. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmiş miydin? Ben her zaman böyle duygularla doluyum. Sen ve ben. Biz birbirimize benzemiyoruz değil mi? Griffin, beklediğim parayı sana ben verebilirim. Hem de şimdi, gece yarısından önce. Hey, bu hiç de fena bir fikir değil ha. Bence de. Hilliard, sen belki iyi kazandığını sanıyorsun. Ama banka defterine baktım. 8000 küsürüm var, yetmez. Yılda 15.000 dolar kazanıyor musun? Elime bir keresinde o kadar para geçti. Ama hiç 25.000 dolarım olmadı. Umarım soygundan elde ettiğiniz o para hapishanede zamanınızı iyi geçirmenize yardım etmiştir. Daha fazlasını da bulabilirim. Kabul et Glenn, iyi olur. Hemen tüyeriz buradan. Bu herif beynini kullanıyor. Sen seninkini kullanmıyorsun ama Rabiş. Helen yolda buraya geliyor. Canı cehenneme. Bunları... Neden riske girelim ki? Onların önünde benimle tartışma. Senin lanet olası öğütlerin hiçbir işe yaramıyor. Neyin yarayıp neyin yaramadığını gösteririm sana. Bak bu adam doğru söylüyor. Ağzımızı açıp düşüncemizi söylemeyelim mi ya? Hayır, seni söyleyecek hiçbir şeyin yok Rabiş. Hilliard, nereye varmak istediğini anlıyorum. Rabiş'in beyni yok ama silahı da yok. Aramıza girmeye çalışma, tamam mı? Böyle bir niyetim yok. Buna yeniden kalkışma babalık. Bakın hanımefendi, buzdolabındaki pirinci pişirin bizim için. Karım hizmetçiniz değil. Hep bir hizmetçim olsun istemişimdir. Ben bunu yapabilirim. Hayır, ben yaparım. Sen otur hele. Bana bak Hilliard. Ben... Babamız senin yaşlarındaydı. Evin dışında bir hiçti. Ama eve gelince aslan kesilirdi. Hep ele tök öper, ona buna yaltaklanmaya çalışır. Gülen, bunları anlatmanın sırası değil. Hank'le benim de onun gibi olmamızı isterdi. Ya ele tök öp, yoksa adam değilsin. Yerlere eğil ve mendilinde beyefendilerin ayakkabılarını parlat. Ver bakalım cebindeki şu mendili babalık. Burnumu sileyim. İşte bu kadar. Hadi bayan, şimdi pirinci pişirin de yiyelim. Hayır. Lütfen Dan, bence sakıncası yok. Oğlan buraya geliyor Glenn, yürüyerek. Griffin, çocuk korkabilir. İzin ver de ne olup bittiğini önce ben anlatayım. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Otur ve çocuğa ne yapacağımızı izle. Ama çocuğun bir suçu yok ki. İzin verirsen bir kere de ben istediğimi yapayım babalık. Oğlan kapıya yaklaşıyor Glenn. İstersen kapının kilidini aç. Tamam. Hah, açtım. Kapının arkasında bekleyeyim şu küçük beyimizi. Anne, baba, maçımızı izlemeliydiniz. Bu da ne? Çabuk gir içeri. Siz kimsiniz? Gir içeri. Ne olur. Yanıma gel. Tamam Rafi, tamam, sakin ol yavrum. Baba, bu silahlı adamlar neden evimizde? Kes sesini ufaklık. Burada patronun kim olduğunu biliyor musun sen? Emirleri kapının yanındaki şu adam verir. Bana Glenn kimse emir veremez. O buraların en büyük nişancısıdır. Bırak kolumu. Gel buraya bak. Bir senin. Senin iyi bir dayağa ihtiyacın var. Al. Ne vuruyorsun? Çocuğu bana bırak, çocuğu rahat bırak. Tamam Dan. Lütfen sinirlenme. Sinirlenme mi? Nasıl? Bana bak pis haydut. Yoksa bana vurmayı mı düşünüyorsun ha? İndir o silahı. Glenn, çek silahı adamın başından. Ani silah kullanmayacak. Yapma lütfen. Çeksiniz, ne haklı. Görüyorsunuz değil mi? Her şey bu tetiği çekmeme bağlı. Beni öldürürseniz bu sizin de sonunuz olur. Glenn, izin ver şu adama dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim. Rabiş, kendine gel. Beni duyuyor musun? Olay çıkmasını istemiyorum. O tabanca benim elimde olacaktı ki. Arkası yarın. Umutsuz Saatler 3. Bölüm. Hadi bayan, karnım zil çalıyor. Bana yemek hazırlayın. Peki. Sen de annene yardım et fıstık. Hadi hadi, doğru mutfağa hadi. Anne, fare zehrini nereye koyuyoruz? Demek bizi zehirlemeyi düşünüyorsun. Çekil önümden serseri. Tatlı bir kız değil mi Hank? Ben sarı saçlı kızlardan hiç hoşlanmam Gülen. Griffin, Cindy'yi rahat bırakın. Bırak gitsin Hank. Hadi git bakalım sarışın. Ama bir daha ağzından böyle sözler çıkmasın, tamam mı? İnsan olup olmadıkları şüpheli üç yaratık. Size yemek değil ancak fare zehri yakışır. Çocuk 3 yıldır kız görmemiş babalık, ne yapsın? Bakmak da parayla değil ya. Aklını başına topla delikanlı. Hilliard, biliyor musun sen komik bir adamsın. Ne zaman altta olduğunu anlayamıyorsun. Şimdi söyle bakalım, evde silah var mı? Hayır yok. Ben babana sordum. Çocuğu duydun, silahım yok. Göster ona Hank. İşte. Bu tabancayı tanıdın mı? Yatak odanda bulduk. Kimin acaba? Canınız cehenneme. Yavaş ol bakalım. Bir an için bana yalan söylemeyeceğini sandım babalık. Griffin, dinle beni. Şimdi ben konuşuyorum, sen beni dinle. Bak, para şu anda yolda. Her şey iyi gidecek, göreceksin. Ama bu arada hoşlanmayacağım işler yapmaya kalkışma. Bizden birinin üstüne yürümek gibi. Vurmaya kalkmak tamam, gibi. Tamam, bir daha olmayacak. Buna karşılık ben de Rubbish'in size kötülük yapmasına izin vermeyeceğim. Oldu, tamam. Aksi halde kan çıkar evde, tamam mı? Kimseye el süremezsin, bu senin de sonun olur. Doğru, böyle bir riski göze alamam. Kimseye dokunmayın, söyleyeceğin tek şey bu. Sizden biri bizden birine dokunursa... Benimle bu tonda konuşma Hilliard. Ne olacağını söz veremem. Hiçbir şeyi garanti edemem. O zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Beni anlayabiliyor musun? Silah kullanmak zorunda kalırsın. Bak bana yardım et. Biz dördümüz olay çıkarmamaya çalışırız. Ama siz de yapmalısınız bunu. O zaman bu evde kalmanız sorun yaratmaz. Yorgunluktan uyuyakalmışım. Saat kaç oldu? Akşamın 7'si. Ne haber, FBI'dan gelen bilgi var mı? Evet, Helen Lasky'nin izini bulduk. Ya neredeymiş? Pittsburgh'dan batıya geliyor, 40 nolu otoyolda. Çok yavaş ve dikkatli sürüyor arabayı. Columbus'a yaklaşıyor. Demek batıya geliyor, yani bu tarafa, Indianapolis'e. Bu gece 11-12 gibi burada olur. Evet, şimdi beni iyi dinle. Peşine kimsenin takılmasına izin vermeyin. Onu bulduğumuzu anlamasın ama her anı izlensin. Geçtiği her kasaba, her köy. Benzin almak, tuvalete gitmek için durduğu yerleri bile bilmek istiyorum. Çok zor olacak ama. Ama olmalı Carson, olmalı. Peki peki, halletmeye çalışırız. Onların evcil güvercinler olduklarını söylemiştim sana değil mi? Her zaman bunu yaparlar. Tohumlarının atıldığı döl yatağına dönerler. Tamam, haklısın. Şu anda çevrede bir yerde gizleniyorlardır. Hem de ne kadar akıllı olduklarını düşünerek. Helen Lasky'yi yanlış iz bıraksın diye kent dışında dolaştırıyorlar. Akıllılar ama bizim kadar değil. Şerif, senin karnın açtır ha. Epeydir bir şey yemedin. Aklıma bile gelmiyor açlık. Neyse, ben gidip telsizle polislere emirlerini ileteyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, tamam. Ha, kendine iyi bak. Yüzün sapsarı, bir şey yiyelim. Olur, olur. Sen işine bak. Alo, ben Şerif Bart. Sen misin karıcığım? Nasılsın, ne var ne yok? İyi. Bu gece annemde kal. Sanırım eve gelemeyeceğim. Annem çok mu konuşuyor? Neyse hayatım, bir gecelik idare et. Hadi, hadi hoşça kal. Evet. Helen Lasky bizi doğru saklandıkları deliğe götürecek. Gece yarısına daha 5-6 saat var. Elinize sağlık bayan. Yıllardan sonra ilk kez böyle lezzetli bir yemek yedim. Ben de. Ama ev sahiplerimiz ağızlarına tek lokma koymadılar. Çok kabasınız doğrusu. İnsan hiç olmazsa masaya otururdu. İştahımız yoktu. Babalık, neden sürekli saatine bakıyoruz? Gidiş saatinizi 4 gözle bekliyorum da ondan. Kaç oldu ki? 7:15 geçiyor. Saati ne hoş. Bana versene, bir göz atayım. Peki. Al bakalım. Çok güzelmiş. Bakalım koluma yakışacak mı? Evet. Nasıl durdu? Çok yakıştı Glenn. Teşekkürler Rabiş. Artık sen bir başkasını alırsın babalık. Onu karım hediye etmişti. 20. evlilik yıl dönümümüzde. Ne önemi var, yine alır. Hadi açık konuş. Gerçekten iyi durdu kolunda değil mi babalık? Bir sakin. Ufaklık, kendi kendine ne konuşuyorsun öyle? Anne, ben yatmaya gidiyorum. Tabii yavrucuğum, hadi iyi geceler. İyi geceler oğlum. İyi geceler abi. Oğlunuz tam bir asi bayan. Bir gün alıp başını gider. Bu bizim sorunumuz. Bu evde de saatler geçmiyor. Biraz pencereden bakayım bari. Hava da iyice kararmış. Sana kaç kez söyledim Rabiş, ışıklar yanıkken pencereden uzak dur diye. Hemen perdeleri kapat. Gelen giden var mı diye göz atayım demiştim. O işi Henk yapıyor. Biliyorsun şu anda mutfak penceresinden çevreyi gözlüyor. Hadi şimdi kütüphaneye geç, oradaki televizyonu aç ve izle. Ama Glenn. Odanın ışığını da yak. Dışarıdan bakanlar her şeyin yolunda gittiğini sansınlar. Tamam, peki peki. Eli, ben Rafi'nin yanına çıkıyorum. Siz Cindy ile burada oturun. Oldu. Ne yapacaksın orada? Çocuk şok geçiriyor. Onunla konuşmalıyım. Tamam. Bu senin evin. İstediğini yap. Ama unutma, anlaşmıştık. Sen bir şey yapmadıkça biz de yapmayacağız. Tamam, aklımda. Tanrım. Sabah evden çıkarken daha 11-12 saat önce böyle bir şeyle karşılaşacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Nedir başımıza gelenler? Evet. Benim oğlum, baban. Gel baba, kapı kilitli değil. Yatağına oturabilir miyim? Tabii. Baba. Hı? Bu adamlar pek öyle çetin ceviz değil. Aklından neler geçiyor? Glenn Griffin olmasa diğer ikisini bir vuruşta yere serebilirdin. Sanmıyorum. En azından bu yolla yenemeyiz onları. Ben eski gücümü yitirdim. Ne de olsa yaşlanıyorum. Tam 40 yaşındayım. Robiş'tenin o serserinin seni yine tokatlamasına izin vermeyeceğim. Baba, korkuyor musun? Elbette hayır. Bak oğlum, ellerinde iki tabanca var. İkisi de dolu, hem de gerçek mermilerle. Bir tabanca ateşlendiğinde yalnızca ses çıkarmaz. Gerçek mermiler insanı öldürebilir. Bunu anlayabiliyor musun? Düşünmüştüm ki Cindy'nin penceresinden dışarı çıkıp verandanın damına atlar ve yan komşumuz Wellings'lere gidebilirdim. Yardım istemek için. Rafi. Verandanın damı garajınkinden pek yüksek değil. Birkaç kez garajın damından yere atlamıştım ben. Rafi, sana kaç kez garajın damından uzak dur demiştim. Aslında sen de yapabilirsin bunu. Bahse girerim, yapabilirsin. Rafi, bu evde yetişkin bir delikanlı olarak kabul edilmek istiyordun. O halde öyle biri gibi davran. Öyle biri gibi düşün şu andan itibaren. Benim daha iyi bir fikrim var. Hank Griffin şimdi mutfakta. O oturma odasına gidene kadar beklerim. Sonra arka merdivenlere kadar sürünür. Oğlum, onları duymadın mı? Buradan çıkarsan, polis getirmiş olsan bile ne olur biliyor musun? Annenle ablanı vururlar. Ve nedeni sen olursun. Korkuyorsun. Elbette ki hayır. Yalnızca... Evet oğlum, evet korkuyorum. Ama bunun için utanmıyorum. Bazen korkmak iyidir. Şimdi dediklerimi düşün. Hem de iyice, duyuyor musun? Hayır, ablam da olsa aynısını yapardı. Beni dinlesen iyi olur. Hank, telefon. Tamam, geliyorum. Bakalım kimmiş. Griffin, telefonu açayım mı? Hayır, fıstık baksın. Hadi kızım, sen üst kattaki paralelden konuş. Alt kattakinden Hank dinleyecek. Peki. Bay James aranıyorsa bana ver. Başkasıysa sen konuş. Fazla uzatma ama. Ben hazırım be. Diğer gecelerden biri gibi konuş. Normal. Alo? Hayır, gelemem. Bu akşam olmaz. Gelemem dedim ya, bu kadar. Hayır, hiçbir şeyim yok ben. Kimdi? Erkek arkadaşım baba, Chuck Wright. Buraya gelsenize. Hadi kızım, inelim. Evet. Telefonu yüzüne kapattım. Kimdi? Adı Chuck. Yine de geliyor. Randevuları varmış. Düşündüğüm kadar zeki değil misin öfkeli kedi? Onu atlatamadın. Elinden bir şey gelmezdi. Köşedeki eczaneden arıyordu. Dinlemedi bile. Bu akşam dansa gideceklermiş. Tamam, hazırlan fıstık. Arkadaşın geldiğinde onunla çıkarsın. Ne demek istiyorsun Griffin? Senin tahtalar yerinden oynadı galiba. Bayan, yukarı çıkıp oğlunla ilgilen. Peki. Radyoyu açalım da gelince bir şeyden kuşkulanmasın bari. Oo, dans müziği. Sarışın, dans etmek ister misin? Hank eşlik eder sana. Hadi oğlum. Hapishanedeyken dans özlediğini söylemiştin bana. Kalksana hadi. Hey, ne düşünüyorsun? Griffin. Hadi fıstık, kırma çocuğu. Yok, onları rahatsız etmeye hakkımız yok. Radyoyu kapatıyorum. Nereye gidiyorsun? Mutfağa. Hepinizin canı cehenneme. Hilliard, arabanda çok az benzin kalmış. Depoyu doldur. İkisini birden mi dışarı gönderiyorsun? Çocukla kadın kalıyor. Onunla kızın gitmesi gerekiyor. Babalık yeterince akıllı. Makineli tüfeklerle bu güzel evin darmadağın olmasını, pencerelerinden gözyaşı bombası fırlatılmasını istemez. Polise gidersen neler olacağını biliyorsun değil mi Hilliard? Size değil, yukarıdakilere, karınla oğluna. Kendi adıma ben olacakları görüyorum. Dediklerimi unutmazsanız bundan sonraki yılları görebilirsiniz. Anladın değil mi şimdi? Bu iğrenç adamların sesini duymamak için her şeyimi veririm. Tamam, herkes kaçırdı. Bu adamın bize emir vermesine izin mi veriyorsun? Hiç kimse bana emir veremez. Bir daha asla. Sarışın, sen de birkaç akşam gazetesi al. Birkaç anı defteri ve zamp da ister miydin? Gazetelerdeki resimlerini kesip yapıştırırdın. Bir araba virajı dönüyor. Markasını anlayamadım ama. Hadi, seninki geldi. Kapıya gelmeden çık. Kızım, çok dikkatli ol. Beni anlıyorsun değil mi? Tamam baba, anlıyorum. Hoşça kal, geç kalmam. Bu fıstık bir şey yapmaya kalkışırsa... Merak etme, yapmaz. Onlar uzaklaşınca sen de çıkarsın. Griffin, ya polis izini bulup buraya gelirse? Er ya da geç. Bizden dolayı değil de bu yüzden. Eğer... Kimin yaptığına bakmam babalık. Ama böyle bir şeyden bizi sorumlu tutamazsın. Sana şunu söyleyeyim Hilliard. Ben canım ne isterse onu yaparım. Çok şirin bir ailesiniz. Karını ve çocuklarını seviyorsan hiç telefona uzanma. Bildiğin gibi polisler peşinde. Cehennemde bir işe yaramazsın. Ailende. Cindy ile arkadaşı gitti. Artık çıkabilir miyim? Evet. Ve yolda dediklerimi iyi düşün. Çabuk dönerim. Ravish, kapıyı kilitle. Tamam. Ben Hank'in yanına mutfağa gidiyorum. Her şey yolunda. Ya. Hey, neyin var? Biliyor musun Gülen? Hayatımda hiç randevum olmadı. Randevu mu? Bir sürü fıstıkla birlikte oldun ya. Yo yo, anlamadın, randevu dedim yani. Biliyorsun, bir sürü fıstıkla birlikte olmak sıradan bir şey. Tamam tamam, arabanın içinde sevgilinle oturup sohbet ederken güzel kızlarla gezip caka satarsın ha. Sevgilin Helen gibi kızlarla mı? Evet. Helen'in nesi var? Nesi olacak? Tam bir serseri. Merhaba Şerif. Helen Lasky gelmiyor. Ne diyorsun sen? Nasıl olur? Yoldaydı hani. Gelmiyor. Şimdi saat akşamın 9 olduğuna göre bir saat kadar önce bir yanlışlık yaptı. Columbus'la kırmızı ışıkta geçti ve trafik polisince enselendi. Garson, yani Helen Lasky'nin trafik suçundan tutuklandığını mı söylemek istiyorsun? Oh, Tanrım. Bütün polislere emir verilmişti. 7'den beri dokunmamaları için uyarılıyorlardı. Zaten tutuklamamışlar. O kargaşada kaçırmışlar kadını. Oldu bittiye gelmiş işte. Ne yapalım, olur böyle yanlışlıklar. Glenn Griffin gibi tiplere karşı yapılan yanlışlıklara göz yumulamaz. Şimdi Columbus'tan buraya çekilen tüm telgraf kayıtlarını bulduralım. 8'den beri ortada yok öyleyse ha? Evet. 8'den şu ana kadarki tüm kayıtları elde edelim. Elimizden geldiğince çabuk. İsimleri, adresleri, her şeyiyle. Telefon konuşmalarında. Bu mikrop heriflerin parayı Columbus'ta kadından aldıklarını düşünsene bir. Helen Lasky onlarla ilişki kuracaktır. Nerede olurlarsa olsunlar. Yapacağımız tek şey beklemek. Bekle, bekle, bekle, bekle. Ne zamana kadar? Arkası yarın. Umutsuz Saatler 4. Bölüm. Hilliard'ı viski getirse bari. Getirmesini söyledim ya, aksini yapamaz. Beklemekten yoruldum. Hapiste olduğumu 18 yıl boyunca hep bir yudum viski düşledim. Hank yolu gözlüyor mu? Evet, mutfak penceresinden. Hilliard geliyor. Galiba arabayı garaja çekecek. Nihayet. Rubbish, kapıyı aç. Hemen. Yanıma gel Hilliard. Rubbish, kapıyı kilitle. Tamam. Ellerini cebinden çıkar Hilliard. Peki. Nerede kaldın be adam? Benzin istasyonu aradım. Bu çevredekiler erken kapanır. Yaklaş, yaklaş da üstünü arayayım. Silah falan getirdiğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Rubbish, önce garaja gidip arabayı kontrol et. Hayır. Belki polisler arka kanepeye saklanmıştır. Hank yapsın bu işi. Hank, mutfak kapısından çıkıp arabayı kontrol et. Tamam Glenn. Dışarıdayken aklına bir şeytanlık gelmedi değil mi Hilliard? Öyle ya. Aradan 18 yıl geçerse. Eli. Rafi ile onun odasındayız Dan. İyiyiz. Cindy henüz gelmedi. Babalık, soru sorulduğunda yanıt ver. Sana aklına bir şeytanlık gelip gelmediğini sordum. Yorum yok. Araba tamam. Depoyu doldurmuş. Bütün sokak uykuya dalmış gibi. Bu yüzden motorla uğraşmadım güne. Görüyorsun ya Rubbish. Hank senin gibi ötlek değil. Ona ötlek olmamayı öğrettim. Değil mi Hank? Bana her şeyi öğrettin Glenn. Ne demek istiyorsun? Griffin. Karım bekliyor babalık. Onun yanına git ve yat. Griffin. Bu gece ayrıldığınızda biz hepimiz evde kalıyoruz, tamam mı? Ben, karım ve iki çocuğum. Hadi git artık. Evet. Her şeyi öğrettin. Böyle bir evde nasıl yaşanacağı dışında her şeyi. Böyle bir evde mi? Biz burada yaşamayacağız ki. Elbette, yaşayamayız ki zaten. Hank, neler saçmalıyorsun sen? Hilliard giderken onlardan birini götüreceğimizi sanıyor. Haksız da sayılmaz. Yani Helen geldiğinde Hilliard korkudan titreyecek mi? Bu iyi işte. Bunu istiyor musun? Birisini korkutmak hiç fena fikir değil. Kızı korkutabilirsin oğlum. Söylesene, giderken onu alalım mı yanımıza? Senin için. Yani korkudan tir tir titretmek için mi? Bak Hank, arabada iki kadın olursa kimse kuş kullanmaz. Ne oldu Dan? Benzin aldın mı? Evet. Uyuyor muydun? Yok, hayır. Yalnızca uzanmıştım. Rafi'nin yanına uzandım. Seni bekliyordum. Nasıl? Gördüğün gibi uyuyor. Çok gergin, çok. Bilmiyorum, bilemiyorum. Bizim odaya geçelim mi? Yok, Rafi'yi yalnız bırakmasak daha iyi. Bana söylediklerini aynen yaptım Eli. Gelirken yan komşularımızı gördüm. Sinemadan dönüyorlardı. Selamlaştık. Sonra... Sence ne yapmalıydım? Hiçbir şey. Polis gelirse her şey daha kötü olur. Ama ya bizi... Böyle adamlarla pazarlık edilmez. Elleri silahlı. Çevremizde taş duvarlar. Onlarla konuşabilseydik belki ama dinlemiyorlar bile. Dan, gece yarısına az kaldı. Yakında çekip gidecekler. Hiçbir şeyin anlamı yok. Kapıyı açıyorsun. Binlerce kez açtığın kapıyı ve kafana dank ediyor. Ansızın tüm dünya anlamını yitiriyor. Hayatım, bir gün gelecek, bu geçirdiğimiz korku yüklü saatleri düşünecek ve... Belki de o bir gün hiç olmayacak. Gitmeden hepimizi öldürecekler belki de. Güleceğiz belki de. Beynim taş gibi. Bu adamlar aylar, belki de yıllar önce başlamış kaçmayı tasarlamaya. Hücrelerinde her şeyi planlamış olmalılar. Biz atlarını duymadan çok önce. Dan, bu öyle kısa bir zaman ki. Alacakları topu topu arabamız. O da zaten sigortalı. Oh, neler düşünüyorum değil mi? Küçükken bir masal anlatırdı annem. Masal kahramanı istediği an istediği biçime girerdi. Düşünce yoluyla anında dilediğini yapabilirdi. Düşünsene, tam zamanında olabilecek kötü şeyleri önlerdi. Keşke adamın yerinde olsaydım. Yok yok, karamsar olma. Bak, gittiklerinde telefon açar ve... Bizi evde bırakıp gitmezler değil mi? Elbette giderler sevgilim. Hayır. Şşş, alçak sesle konuş. Rafi uyanabilir. Yalan söylüyorsun. Gitmeyip ne yapsınlar? Başka yolu yok ki. Biliyorum Dan, biliyorum. Bana karamsar olmamamı söyleyen sendin. Ama birimizi yanlarına almak zorundalar. Yok, sanmam. Bu hiç gelmedi aklıma. Ah, umarım şimdi çok gecikmez. Gecikmez herhalde. Anne. Rafi, uyandın mı oğlum? Baba bizden birini götürmelerine izin verecek misin? Yoksa bizi mi dinliyordun? Söylesene baba, ne dedin adamlara? Annene de şimdi bunu açıklıyordum zaten. Yavrum, anneciğinin düşündüklerini aldırma sen. Bu kaçakların aklına bile gelmez böyle şeyler. Yanlarında beni götürmelerini istemiyorum. Buna izin vermem Rafi. Emin olabilirsin. Peki ama nasıl başaracaksın? Dışarıda araba durdu değil mi? Yanlış duymadım herhalde. Ha, evet hayatım. Cindy geldi. Cindy sevgilim, böyle dargın mı ayrılıyorsun? Lütfen Chuck. Bana bir şey sorma. Bak, belki sana kaba davrandım. Seni şaşırttım, kendimi de. Ama bir erkek bir kıza bir şey önerdiğinde beklediği yanıt evet ya da hayırdır. Beni eve götürecek değil. Bu bir öneri miydi? Ne var? Çok büyük bir şey değildi ama elimden gelenin en iyisiydi. Açıkça o kulübe gitmek istemediğini söyleyebilirdin. Sus artık. Hem kapının önünde konuşmasak iyi olur. Bak, buluştuğumuzdan beri böyle davranıyorsun. Söylesene, neyin var? Bak sarışınım. Bana sarışınım deme. Ama sana hep böyle derim. Neden bugüne kadar kızmıyordun? Tamam tamam. Benden nefret ediyormuş rolü oynuyorsun. Hayır. Sonra da... Çak. Evet. Sana bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Yarın büroda söylerim. Hayır, hemen şimdi duymak istiyorum. Bu konu seni ilgilendirmez. Seni ilgilendiriyorsa beni de ilgilendirir. Bütün akşam bunu anlatmaya çalıştım. Seni seviyorum Cindy. Bir sürü kız tanıdım ama senin yerin çok başka. Kimseye bu kadar bağlanmadım. Lütfen durumu zorlaştırma. Şunu bilmek zorundayım, hemen şimdi. Beni sevdiğini sanarak kendimi mi kandırıyorum? Hayır, seni seviyorum gerçekten. O halde neden? Cindy, ağlıyorsun. Anlatsan iyi olur. Ailenle mi ilgili? Evet. Sevgilim, akşamüstü bürodan çıkarken bir şeyin yoktu. Daha sonra bir şeyler olmuş olmalı. Bak, benim için önemli olan tek insan sensin. Yalnızca sen. Teşekkür ederim. Anlatmıyor musun? Hayır. İyi geceler Çağ. Biliyorum, baban benden hoşlanmıyor. Lütfen, belki sus. İçeri girip onunla konuşalım. Senin evlenmek istediğimi söyleyeyim. Hemen. Lütfen. Tamam Cindy, içeri girmiyorum. Anahtarını ver, kapıyı ben açayım. Peki. İyi geceler sevgilim. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Tanrım, nesi var anlamıyorum. Anahtarlarını kapıda unutmuş. Zili çalıp ona versem mi acaba? Yok. Alayım, yarın veririm. Işıklar yanmadığına göre evdekiler uyuyor olmalı. Neden mutfak kapısından girdin sarışın? Canım öyle istedi. İşte sevgilin de gitti. Peki kapıda ne konuştunuz öyle uzun uzun? Sana ne? Önce kütüphaneye git. Gülen uyuyor. Ona geldiğini haber ver. Peki. Eğlendin mi tatlım? Erkek arkadaşınla iyi gezdin mi? O herif iyi vakit geçirtiyor mu sana? Kes sesini pis serseri. Çekil önümden. Senin de kızım geldi mi? Küçük hanım, sen yukarı odana çık. Gülen'e ben söylerim geldiğini. Daha üstünü aramadık. Önce dışarıdan bir şeyler getirip getirmediğine bir bakalım ha. Griffin nerede? Neden sesi çıkmıyor? İhtiyarın üstünü aramıştık ya, bunu da arayalım, ne olur yani. Burada neler oluyor? Cindy'nin önden çekilmezse... Olduğun yerde kal Hilliard. Tamam canım. Sevimli kız eve silah sokmaya çalışıyor. Griffin, elindeki tabancayı kullanmak istemiyorsun değil mi? Rahat bırak kızı Rabiş. Sürekli olay çıkarıyorsun. Tamam. Herkes bana emir veriyor zaten. Kollarını kaldır bebek. Seni arayayım. Ravish, yeter artık, sabrımı taşırıyorsun. Kesinlikle, bak demedim. Kızı bırakmazsan beynini dağıtırım. Hank, ne yapıyorsun? Seni küçük aptal. Elindeki tabancayı nereden buldun Hank? Sen küçük hanım, şimdi yatağına gider misin? Sana zararı dokunamaz artık, git. Anlaşıldı. Yalnız Glenn'de silah vardı. Sen nereden aldın bunu? Ravish, kütüphanedeki kanepede biraz uyu. Ayılırsın, hadi. Hepiniz bana karşısınız zaten. Hepiniz. Eski dostum Glenn bile sana karşı geliyor Ravish. Tamam, hadi tamam, bekleyin. Tamam, bunu ödeteceğim hepinize. Tamam tamam, önce biraz uyu da sonra ödetirsin, tamam, hadi. Herkes bana emir veriyor. Git artık. Mutfağa gidiyorum biraz. Burada neler oldu Hank? Glenn, kadınlara dokunmak doğru değil ama, değil mi? Ya. Teşekkür ederim. Hank. Sen odana git. Yo yo yo, gel buraya. Önce üstünü arayalım fıstık. Rabiş gitti. Galiba mutfak kapısından çıktı. Şimdi ne yapacağız Glenn? Ben bakarım. Onları bir araya topla Hank. Gerekirse zorla. Tabanca elinden bırakma. Tamam. Bakın. İkisi yok diye sakın kaçabileceğiniz düşüncesine kapılmayın, tamam mı? Dad, ne oluyor? Odanda kal Eli. Duydun mu beni? Evet. Görüyorsunuz ki silahlıyım. Şimdi oturun hemen. Şimdi kızım, hasta mısın? Yüzün sapsarı. Hayır baba, ben... Hastasın sen, hasta gibi davran. Evet, haklısın. Galiba başım dönüyor. Gel hemen şu sandalyeye otur, çabuk. Hilliard, hareket etme. Lanet olsun, görmüyor musun çocuk hasta? Sende birazcık insaf yok mu? Beni kandırabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Baba. Küçük hanım, neyiniz var? Glenn, sen misin gelen? Belki de mutfak kapısını açık bırakmışlardır. O çarpmıştır belki de. Kızın yalnızca korktu sanırım. Küçük hanım, korkmanıza gerek yok. Hadi, hadi şimdi. Bırak, ısırma elimi. Bırak. Glenn, neredesin? Beni kandırdınız. Şimdi sen tabancayı al. Ben kollarını arkadan bağladım. Çok beceriklisin baba. Artık tabanca bizim elimizde Hank. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Onu ön kapıdan dışarı atacağım. Hadi Hank, düş önüme. Silahım sana dönük, unutma Hank. Her şey o taş kafa Rabiş yüzünden oldu. Şimdi kapıyı aç. Glenn! Hadi defol evimizden. Yaşasın. Kurtulduk onlardan baba. Henüz değil şimdi. Burası tamam. Şimdi mutfak kapısını kilitle. Tamam. Eli, hemen polisi ara. Arkası yarın. Umutsuz Saatler 5. Bölüm. Rafi, oğlum odanda mısın? Eli, pencerelerden uzak dur. Rafi odasında yok acaba, Cindy'nin odasında mı? Aman tanrım, burada da yok. Eli, polisi arıyorum. Dan! Alo, Sandra? Yapma Dan, lütfen. Rafi odada yok. Kapat telefonu. Ne dedin? Yok, olamaz. Belki kaçmıştır. Az önce biz Hank'le uğraşırken mutfak kapısına çarpmıştı. Anlıyor musun Cindy? Evet, eğer Ralph ise şu anda adamların elinde demektir. Oğlum neden? Hilliard, beni duyuyor musun? Baba, bu adam benim kolumu acıtıyor. Dan, Ralph'in sesi miydi söyle. Dışarıda bağırma Griffin. Cindy, anneni yatak odasına götür. Sonra üstteki telefonun yanında bekle. Silah sesi duyarsan polisi ara. Tamam, hadi anne çıkalım. Hilliard, istersen hemen gideriz ama bu arada oğlunu da gözden çıkarmak zorunda kalabilirsin. Dur, bekle, açıyorum. Tamam baba, annem odasında. Ben de telefonun başındayım. İçeri girebilirsiniz. Işığı yak ve Hank'ten aldığın tabancayı fırlat. Çocuğu bana yolla Griffin. Önce ışıklar, sonra silah. Peki. Tamam, dediklerini yaptım. Gönder çocuğu. Ellerini kaldır. Ben de oğlum. Hadi şimdi yukarı annenin yanına git. Peki baba. Hank, o budala Rabiş'i içeri taşı. Sırtımda mı taşıyacağım? Hayır, sürükleyerek. Bak o zaman memnuniyetle. Bekleyemedin değil mi babalık? Bir saatlik bekleyemedin. Bak ben bu... Görüyorsun ya, Rabiş'i biraz ıslattım. Çünkü burada kimin patron olduğunu öğrenemedi. Sanırım sana da öğretmek zorundaydım. Glenn, neden vuruyorsun adama? Bırak onu. Kes sesini. Bunu çoktan hak etmiştin. Sağ gecenin 12'si. Yeni bir gün başlıyor ve kaçaklarla ilgili hiçbir bulgu yok Şerif. Ay, sırtım nasıl da ağrıyor. Bir saatlerdir bürodan çıkmıyorsun da ondan. Ne uyuyor ne de yemek yiyorsun, hastalanacaksın. Indianapolis ile Columbus arasında o kadar çok telefon konuşması oluyor ki onları incelemekten uykuya zaman ayıramıyorum. Helen Lasky hala Columbus'ta mı dersin? Yakında anlarız nasılsa. Bunca insan gece yarısı telefonda konuşacak ne buluyor ya? Neden yatıp uyumazlar ki bunlar? Bizim gibi ha? Bizim sürüyle nedenimiz var. Hastalık, doğum, ölüm, sarhoşluk, aşk, nefret gibi nedenlerle suç işleyen sürüyle insan yaşıyor bu kentte. Sinirlerin laçka oldu. Bir teli bile ancak bu kadar gerebilirsin. İşe bakarsın. Gecenin 11:30'unda bir kız annesini arayıp balayının ne kadar iyi geçtiğini anlatmış. Yok canım. Bak, bir teorim var. Bu Helen Lasky. Hı. Başka bir sevgili buldu ve sıvıştı. Belki de telefonlara güvenmiyor ve posta güvercini kullanıyordur. He? Acaba yanlış bir yolda mıyız? Bütün hesaplarımız bu üç kaçağın Indianapolis'te olmasına dayalı. Buradalar onlar. Kim dedi? Neye güvenerek söylüyorsun bunu? Yalnızca içgüdülerine mi? Çünkü Glenn Griffin'in aklında sürüyle karanlık şey var. Sürüyle gizli kapaklı numara. Onları sahneye koyuyor teker teker. Beynindeki bir takım saçmalıkları yaşama geçirmek için. Tamam, bu iyi bir neden. Yani niçin bu kentte olduğunu açıklamıyor ama yine de iyi bir neden. Peki ya öbür ikisi? Carson, bunlar gibi yetişmiş ve suç işlemeye eğilimli çocukların gözlerine baktın mı hiç sen? Ben baktım ve gördüm. Bu yüzden buralarda olduğunu biliyorum. Çünkü benimle bir hesabı olduğunu düşünüyor. Tahmin etmiştim. O bana bir şey yapmadan ben ona yapacağım. Sakıncası var mı Carson? Yok. Ama ona ulaşırsak yapacağımız asıl şey tutuklamaktır, öldürmek değil. Bana bir şerife mi hatırlatıyorsun bunu? Evet. Ama hiçbir konuda söz vermem sana. Sevgilim, beni duyuyor musun? Neredeyim ben? Yatak odamızda Dan. Seni dövdükten sonra buraya getirmişlerdi ya. Uyuyakalmışım. Ne ilginç değil mi? İhtiyacım vardı. Ben de birçok kez daldım ama her sesi duydum. Yoldan geçen her arabayı... Saat kaç? Biri geçiyor. Gece yarısı. Ama Griffin demişti ki gece yarısı... Şşş, kendini yorma. Her yanın çürük içinde zaten. Çocuklar odalarında mı? Evet. Sen ne yaptın? Ne yapmaya çalıştın? Budalaca, korkunç, müthiş bir şeydi. Ben sevgilim, bir daha böyle şey yapmaya kalkma. Asla. Seni öldürürler de. Şimdi bana söz vermeni istiyorum. Den, dinliyor musun? Aşağıda ne yapıyorlar? Neden gitmediler? Den, lütfen. Bu evde ne olduğunu kimse bilmiyor. Dünyada hiç kimse. Burada tümüyle yalnızız. Hayatım, sana yalvarıyorum. Yalvarıyorum, söz ver bana. Eli, ne zamandır seni sevdiğimi söylememiştim. Den. Neden sürekli olarak söylemiyorum? Tekrar tekrar. Buna gerek yok. Zaten biliyorum. Eli, sabahları niçin öyle kaprisliyim? Hiç de değil. İnsanlar neden artık eskisi gibi gülmüyor? Uyanıyor, güneşi görüyor ve mutlu olamıyoruz. Örneğin sabah Ralph'in sorduğu bilmece ne komikti ama gülemedim bile. Kendine haksızlık etme, pek öyle değildi. Gülmemek için bir neden var mı? Tanrım, daha bu sabah kaç saat önce? 16-17 saat. Öyle uzak geliyor ki bana. Sanki yüzyıllar ötesine bakar gibi. Her şey geçecek. Bu anlarda öyle gelecek sana. Sevgilim, yüzün o kadar güzel ki. Yıllardır söylemedim bunu. Kör, sağır ve dilsizdim herhalde. Den, söz vermedin. Yapamam Eli. Sanki önümde kocaman bir duvar var ve kapkaranlık. Bir delik bulsam veya bir çukur, o duvarın gerisinde ışık var Eli. Ne kadar bilmiyorum ama var. Bir zamanlar ışık vardı. Yine olmak zorunda. Den, şu haline bak. Tabancanın kabzasıyla yarmışlar başını. Gelecek sefer... Anlamıyorsun, anlayamıyorsun. O adam seni öldürür. Bana ihtiyacı olduğu sürece öldürmez. Öyle yorgun görünüyorsun ki. Bu olaylar sona erdiğinde eve hizmetçi alacağız. Hem de her gün gelip akşama kadar kalacak. Aslında bundan hoşlanmazsın Den. Hiçbirimiz evde bir yabancının gezinmesinden hoşlanmayız. Evet, hoşlanmayız. Şu anda evimizde 3 yabancı var ve biz kendi yuvamızda yabancı gibiyiz. Az kaldı, şu sıralarda giderler herhalde. Tanrım, vahşi ormanda kapana kısılmış gibiyiz. Kurtulmanın yolu yok. Bir hayvan gibi. Telefon. Belki de bekledikleri kadındandır. Belki. Çıkıp bakayım. Hilliard, telefonu aç. Hey, sen de aşağıdaki telefondan dinle. Peki. Alo, ben Dan Hilliard. Kimsiniz? Evet, anladım. Bayan James, Bay James arıyor. Veriyorum. Bay James. Tamam Hilliard, geliyorum. Alo. Merhaba bebeğim. Ne haber? Neredesin? Evet, tamam. Parayı bir zarfa koy ve sana önceki telefonda verdiğim adrese gönder. Evet, Dan Hilliard adına. Onun iş yerine. Onu alır almaz yola çıkacağız. Louisville'de görüşürüz. Yerini biliyorsun. Hadi hoşça kal. Dan! Neredesin? Gelsene. Karın seni arıyor babalık. Niçin buradasın? Griffin, neler olduğunu söylemeyecek misin? Sabahleyin söylerim, kahvaltıdan sonra. Kahvaltıdan sonra mı? Hayır. Hemen şimdi söyleyeceksin. Yarın dedim ya. Hadi şimdi yat ve biraz uyu. Buna ihtiyacım var. Hepinizin canı cehenneme, baş belaları. Dan, ne oldu? Gitmiyorlar. Yok, hayır. Yok. Gidiyorlar. Nasıl? Ben hallederim bu işi. Dan, söz vermiştin. Söz vermiştin onlarla çatışmayacağını. Elimi kolumu bağlama. Zaten ben yeterince yaptım bunu. Şu anda aşağı inersen korkunç şeyler olacak. Bunu biliyorum, hissediyorum. Daha ne kadar oturabiliriz bu yanardağının tepesinde? Dan, gitmeyeceksin, gidemezsin. Şu haline bak, yürüyecek durumda bile değilsin. Artık ne olacaksa olsun. Aklını mı kaçırdın? Dur! Çekil önümden. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Affedersin Eli. Ne yapıyorum, ne yapıyoruz? Sinirlerin çok bozuk canım. O nasıl bilebilir, o aşağıdaki o alçak herif? Bir evi, bir eşi, çocukları olmadı ki. Onların huzurunu sağlamak için nasıl didindiğimi nereden anlayabilir? Yaşama boyunca hiç kimseye aşık olamayan bir budala. Hadi sevgilim, uyu artık. Yarın her şey güzel olur. Glenn, o haritada nereyi inceliyorsun? Para gelir gelmez Louisville'e yolunacağız. En rahat ve en emin nasıl gidebiliriz onu hesaplıyorum. Keşke planladığımız gibi bu akşam yola çıkabilseydik. Anladığım kadarıyla polisler Helen'i yolundan etmişler. Bizi riske atamazdı. Parayı postayla gönderiyor. Acaba izleniyor muydu? Sanmam, en azından o koşullarda telefon etmezdi. Glenn, buradan gitmeliyiz. Dedim ya, para gelir gelmez. Polisler bu telefon konuşmasını dinlemişlerse ne olur? Mümkün değil. Hiç Ohio'da Circleville adlı bir kasaba duydun mu? Oradan aradı. Polisler Columbus'tan arananları dinliyordur Hank. Circleville gibi minik bir kasabadan yapılan konuşmaları değil. Yine de gitsek iyi olurdu. Çok huzursuz. Buradan iyi bir yer bulamayız. Ayrıca bu kentten ayrılamam çünkü o şerif burada. Düşünsene, Helen'in göndereceği para az değil. Bu kadar parayla o adamı doğduğuna pişman edebilirim. Bırak artık bu işin peşini. Bak, bir fikrim var. Elbette vardır. Ama en iyisi benimki. Oğlum, bu konuda bana güvenmelisin. Ayrı bir olay. Kuşkusuz güveniyorum. Hank! Benim her şeyim sensin. Bunu biliyorsun. Ayrıca gördüğün gibi herkes sana ve bana karşı. Biz ikimiz tek bir vücut olmalıyız. Her şeye birlikte göğüs germeliyiz. Glenn, biliyorum. Biliyorsun ha? Hayır. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ben yaşadım o anları, ben. Ancak ben bilebilirim. Yüzlerce kez anlattın. Ben de yabancısı değilim bunların. Ama beyninden söküp atarsan ancak o zaman huzura kavuşabilirsin. Sen yatmadan aylarca o hastanede. Hiç o hasta yatağına başını koydun mu? İçimde dönenip durdu acı. Aylarca, yıllarca. Yanımda serum şişesi. Beynimde o adamın yüzü. Sakin ol Glenn, lütfen. Az kaldı, az kaldı. Çok yakında kafamdan atacağım hepsini. Yalnızca Şerif Bart'ın yüzü kalacak zihnimde. Bas. Onu öldürmekle neyi halledeceksin? Ellerim havada. O herif silahımı alıp üstüme yürüyor. Beni tutuyor. Kollarıyla arkadan sıkıyor beni. Sıkıyor, sıkıyor. Kemiklerimin çatırtısı şu anda bile kulaklarımda. Ellerim havada. Tabancanın kabzasıyla yüzüme vuruyor. Bir, iki, üç. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Gün doğmuş bile. Bir saat kadar uyudun Carson. Sense yine gözünü kırpmamışsındır ha? Bu iş bitmeden uyuyamam. Şerif, anlatmayacak mısın bana? Nedir Griffin'le aranızda geçen? Neden senin peşinde? Soygundan aranıyordu. Bir otelde kıstırdık onu. En iyi adamlarımdan birini, Jerry'yi vurduktan sonra boş silahını yere fırlatıp otelin kapısına koştu. Jerry yerde çığlık atarak kıvranıyordu. Midesinde bir kurşunla. Öldü mü? Hayır. Ama aylarca hastanede yattı. Otelin kapısını çevirmiştik. Yakalanacağını anlayınca ellerini havaya kaldırdı. Teslim olmaya çalışıyordu. Yaptığının yanına kalmasına izin veremezdim. Jerry yerdeydi. Belki de ölecekti. Yoksa... Ay, yaptığım yanlıştı. Tamam, biliyorum. Yalnızca onu tutuklasaydım belki şimdiye kadar Jerry'yi vurduğunu unutmuş olurdu. Elleri havadaydı. Öfke öyle güçlendirmişti ki beni... Göğüs kafesini kırdım. Olamaz. Evet. Ve ardından kendi silahıyla yüzünü dağıttım. Sırttan yüzünün ortasına vurdum, vurdum, vurdum. Koşup elimden aldılar onu. Yapmamalıydın. Bak, ne olursa olsun yapmamalıydın. Bak, Glenn Griffin gibiler katı yüreklidir. Adamı böcek gibi öldürür. Hem de hiç acımaz. Yine de davranışın pek uygarca değilmiş. Duygularınla hareket etmemeliydin. Seni bağlayan bir takım kurallar vardı. Hala da var. Eğer onlara uymazsak kısa zamanda yok olurlar. Herkes kızdığı suçluyu kaba gücüyle ezmeye çalışırsa biz de başladığımız noktaya döneriz. Kaba kuvvete. Kurallar. Toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıldan fazladır yatıyordu. Bu adamı bulursak onu durdurmanın tek yolu öldürmek değil. Bunu iyice anla. Yine hapishaneye gönderelim, yine kaçsın, öyle mi? Böylece her şeye yeniden başlayalım. Seçenek yok Şerif. Sen tek başına adalet değilsin. Kısasa kısas diyemezsin. Bu durumda o kazanır. Hadi gidip kahvaltı edelim ha. İyi fikir. Umutsuz saatler. Elinize sağlık bayan. Harika bir kahvaltıydı. Sana top vursa yıkılmazsın değil mi Hilliard? Karın seni iyi destekliyor. Aşçı parası vermene de gerek yok. Nefis yemek pişiriyor. Daha ne kadar kalacaksınız Griffin? Hiç de iyi bir ev sahibi değilsin. Geleli 24 saat bile olmadı. Daha ne kadar kalacaksınız dedim. Uf, başım çatlıyor. Herhalde dünyada baş ağrısından ve rubbish'ten kötü bir şey yoktur. Hank, o hala yatıyor mu? Evet, akşam o kolay kolay kalkamaz. Ne kadar dedim? Postayla gelen zarfı alana kadar. Bu arada her şey yolunda giderse tabii. Hadi, sen ve Sarışın işe gideceksiniz. Glenn, ama bütün gün evde olmazlarsa... Hilliard'a güvenmiyor musun Hank? Bak bana, ben bu ihtiyara güveniyorum. Nedenini biliyor musun? Çok sevdiği iki varlık burada bizimle kalacak. Çocukla karısı mı? Evet. Oğlan bugün okula gitmiyor. Örneğin hasta olmuştur. Annemin yanında kalmayı ben de isterim. Anne, iş yerime telefon edip hasta olduğumu falan söyler misin? Elbette ama... Hasta değilsin, işe gidiyorsun. Hayır, gitmiyorum. Çocuklarına doğru dürüst terbiye vermemişsin babalık. Olur olmaz şeylere karşı çıkmaları hiç hoşuma gitmiyor. Bu da ne? Gazeteli çocuktur. Hemen silahlarınıza davranmayın. Nasıl da korkuttular. Kes sesini ufaklık. İşe geç kalmak istemezsin Hilliard değil mi? Bugün evden çıkamam. Çocuklarının kime benzediği anlaşılıyor. Sen de her şeye karşı çıkıyorsun. Akşam yediğin dayaktan sonra aklına bir şey girmemiş anlaşılan. Peki yüzümün bu halini nasıl anlatacağım iş arkadaşlarıma? Gözümün altı mosmor, her tarafım yara bere içinde. Düştüm de bir yere çarptım de. Sen uygun bir hikaye bulursun. Neden kocama işkence etmeyi sürdürüyorsun? Bürosunda rahat çalışabileceğini mi sanıyorsun? Neler geçecek aklından? Korku, merak, endişe. Ona işkence etmekten zevk alıyorsun değil mi? Ellie. Hanımefendi. Siz nasıl ailenizi düşünüyorsanız ben de kendimin ve Hank'in postunu kurtarmayı düşünüyorum. Ellie lütfen. Yok hayır. İnsafsızlık bu. İnsanlık dışı. Sadist bir oyun. Bizimle kedi fareyle oynar gibi oynuyorsun. Ne yaptın Ellie? Ona tokat attın. Bunu hak etmiştin. Harikasın anne. Bu sabah bütün aile şirretleştiniz. Ortada kişisel bir sorun yok bayan. Yalnızca canımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Kişisel sorun yokmuş. Bir sabah 3 yabancı gelip yaşamımızı alt üst ediyor ve sonunda kişisel sorun yok diyebiliyor. Pire için yorgan yakma babalık. Gerekirse yakılır. O güzel ağzını bugünlük kapat fıstık. Yoksa anlarsın ya. Ayrıca akşam eve gelirken erkek arkadaşına randevu verme, tamam mı? Siz ikiniz işe gitmeye hazır mısınız? Ben evden çıkmıyorum. Hala kimin patron olduğunu öğrenemedin mi? Glenn, bana kalırsa... Sana kalırsa mı? Ne diyorsun sen? Her şeyi kimin için yaptığımı sanıyorsun? Elbette senin için. Ve ne düşündüğümü sormadan ağzını açma. Babalık, senin seçme şansın yok. Kendi evimdeyim ve şansım yok, öyle mi? Evet. Evin, çirkin halıların, kocaman bahçen ve o lanet olası arabaların var diye dünya seni mi sanıyorsun? Bana bak. Lütfenden ona uyma. Benden ve ailemden intikam almak istiyorsun. Çünkü dünyadan ve insanlıktan nefret ediyorsun. Nefretini de bize kusuyorsun. Ben kazandığım her kuruşu alnımın teriyle hak ettim. Çalıştım, hem de çok. Bu ev, o arabalar ve gördüğün her şey için. Bundan da gurur duyuyorum. Koca budala. Miskinle kirlettiğin o masa, pis ellerine lekelediğin mobilyalar, delik deşik ettiğin hallar. Hepsiyle gurur duyuyorum. Çünkü çalışarak aldım onları. Tam bizim morağa benziyor değil mi Hank? Biz ıslah evindeyken kıçımıza tekmeyi bastı. Dediğine göre hırsızlık yapmamız onurunu kırmış. Cebinde metelik yoktu ama gururluydu. Hadi şimdi işine git. Hayır. Hilliard. Sana söylemiştim. Peki tamam. Kalıyorsun. Biz de kalıyoruz. Çünkü paramızı alana kadar çıkamayız. Ve para bir mektupla senin adına ve bürona geliyor. Lanet olsun. Federal polisin buraya, evinin kapısına dayanmasını istemiyoruz. Görüyorsun ya babalık. Sizleri de düşünüyoruz. Başka çaren yok Dan. Bizi merak etme, bir şey olmaz. Güzel. Ben Ralph ile yukarıda olacağım. İşlerinden biri merdivenden çıkmaya kalkarsa öyle bir çığlık atacağım ki silahlarını kullanmak zorunda kalacak. Bu ne demektir, anlıyor musunuz bayan? Elbette. Her şeyin sonu demektir. Hem sizin hem de bizim için. Dan, paltonu yanına al, hava soğuk gibi. Sen de şimdi. Hazır mısın kızım? Evet baba. Dikkatli ol Dan. Her sabah aynı şeyleri söylerim değil mi? Peki hayatım. Sabah öpücüğüm nerede? Oh. Çok duygusal bir sahne. Bu kadar komik olan ne? Adam işine giderken karısını öpüyor. Ortada alay edecek bir şey göremiyorum ben. Sana ne? Ne zaman güleceğimi sana mı soracağım? Rafi, güzelim, hoşça kal. Yarın daha güzel olacak, inan bana. Umarım. Hilliard, şu kapıdan çıkıp bir daha hiç dönmemeyi diliyorsun değil mi? Griffin, bu kentte tek bir nedenden dolayı kalıyorsun. Birini öldürmek için. Sana kötülüğü dokunan birini. Bunu önceleri anlayamamıştım. Ama şimdi anlıyorum, çünkü senin gibi çok adam tanıdım. Sen iyi yazar olur musun ha? Bu evden birine zarar gelirse Griffin, seni öldürürüm. Ya. Evet. Ne kadar zaman alacağı, seni önce polisin yakalayıp yakalayamayacağı gibi şeyler önemli değil. Bütün yaşamımı alsa bile seni bulup öldürürüm, anlıyor musun? Üstelik iyi de bir komedyensin. Dediğimi anlıyor musun? Elbette anlıyorum hepsini. Sen değil de bir başkası, örneğin kardeşin yaparsa yine aynı şey geçerlidir. Hank'in kılına dokunursan. Bu bir pazarlık Griffin, bir pazarlık. Senin hayvansı yanın artık bana da geçti. Hadi kızım, gidelim. Peki baba. Dan, palton. Ben aldım anne. Güle güle. İyi çalışmalar. Hoşça kal sevgilim. Hank, gazeteleri alıp kapıyı kilitle. Peki. Ben mutfağa gidiyorum. Hem gazeteleri okur hem de yolu gözlerim. Hanımefendi, yıllardır evli olduğunuz adamın ne çetin ceviz olduğunu bilmiyordunuz değil mi? Hayır, bilmiyordum. Sayemizde öğrendiniz. Rabiş, kalk artık. Ne istiyorsun? Saatlerdir uyuyorsun, yetmedi mi? Başım korkunç ağrıyor. Normal. Sen ana oğlun yanına git. Ha? Ben mutfağa, Hank'in yanına gidiyorum. Hayır. Bakalım gazetelerde ne var ne yok. Gazetelerde bizimle ilgili bir haber var mı? Aynı eski hikaye. Çiftçiden yürüttüğümüz arabayı arıyorlarmış. Ellerindeki tek şey o. Şurası açık ki iyi plan yapmışım. Gülen, neden yapıyoruz bunu? Zaten suçluyuz. Böylece suçlarımız katmerleşiyor. Yapmazsak ölürüz. Zaten sonunda olacağı bu. Yine umutsuzluğa kapılmaya başlıyorsun. Bu da kim? Kamyonetle gelen bir ihtiyar. Nereden çıktı şimdi? Belki alışveriş yaptıkları bir çiftçidir. Bunu anlarız. Hanımefendi, kim bu adam? Bay Patterson. Eski eşya toplar ve satar. Tamam, bırak gitsin, kapıyı açma. Ama bugün ayın son günü. Para toplamak için gelmiştir ve evde olacağımı da bilir. Peki, mutfak kapısını açıp oradan ver parayı. Hank, buraya gel. Çek defterimi bulamıyorum. Çocuk, sen yukarı, odana çık ve hiç sesini çıkarma. Hayır, annemi bırakma. Hank, onu götür ve ağzını kapat. Hadi ufaklık, zor kullanmak istemiyorum bak. Peki, peki. Bayan, hala bulamadınız mı o çek defterinizi? Tamam, tamam, buldum, gidiyorum. Çeki burada, yanımda doldurursunuz. Bir yanlışlık yapmamanız için. Peki. Ben çok acıktım. Sus. Başım sanki çatlayacak. Kes sesini be adam. Tamam. Bayan Hilliard, Bayan Hilliard, neredesiniz? Geldim Bay Patterson, bir dakika. İçeri girin, oturun lütfen. Çek defterim içeride, salonda, şimdi getiririm. Teşekkür ederim. Rüzgar havayı öyle sertleştiriyor ki romatizmalarım yine azdı. Ah sahi mi, ne kötü. Bu ihtiyara hep çekene mi ödeme yaparsınız? Evet. Demiştim ya, kocam evde para bulundurmanın pek güvenli olmadığını düşünüyor. Bayan Hilliard, Bayan Hilliard, bir şey mi dediniz? Hayır Bay Patterson, çekinizi hazırladım, geliyorum. Tamam tamam, acele etmeyin. Çeki önce bana verin. Yanlış bir şey yapmış olabilirsiniz. Peki. Tamam, götürebilirsiniz. Hank yukarıda oğlunuzla. Ona göre dikkatli olun. Sandığınız gibi bir şey yapmaya niyetim yok. Konuklarınız mı var Bayan Hilliard? Ha? Abi, evet, eski arkadaşlarımız. İyi misiniz Bayan Hilliard? Ha? İşte çekiniz Bay Patterson. Neden sordunuz? Yüzünüz öyle solgun ki. Haklı olabilirsiniz. Biraz soğuk aldım galiba. Çevrede herkes öyle. Grip salgını var. Havalar çok kararsız gidiyor. Evet. Güle güle, güle güle Bay Patterson. Hoşça kalın, hoşça kalın. Kızınız kendine kullanılmış bir araba alıyordu. Buldu mu? Yok, hayır. Elimde öyle bir araba vardı da. Akşama söylerim baka. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Sonunda gitti. Bravo hanımefendi. İyi idare ettiniz. Bayan, benim karnım zil çalıyor. Neden gitmiyor bu adam? Ne yapıyor? Rabiş, şu pencereden baksana. Ne bakayım? Garaj çevresinde dolaşıyor bu. Bizim arabayı görecek. Garajın kapısı açık mıydı? Hank kırmıştı ya. Şişeleri topluyordur. Başka bir amacı olamaz. Dikkat, garaja girdi bu. Çıktı ve evin pencerelerine bakıyor. Ama perşembe sabahları hep orada. Aracın arkasına gitti, ne yapmak istiyor? Durup dururken başına dert olur. Telaşlanma, telaşlanma, şimdi anlarız. Glenn, adam defterine bir şeyler yazdı. Garajın arkasına girdiğinde mi? Evet, çocuğun odasından gördüm. Glenn, bizim arabanın plakasını yazmıştır. Silahın çıkıyor. Eminim oldum. Kesin sesinizi, düşünüyorum. Arabasına doğru yürüyor. Neden plakayı yazsın, görmüyor musunuz? Yaşlı bir adam, sizin burada olacağınız aklın ucundan bile geçmez. Tam yönetine gidiyor Glenn. Bana tabancanı ver. Glenn, arkasından mahlara. Glenn, cinayet işlemek istemiyoruz biz. Öyle, öyle mi mi dersin ha? Al Rabiş. Ama burada vuramazsın. Sesi duyulur. Hilliard'ın arabasını alıp peşine git. Harika. Arabanın anahtarını. Hank buzdolabının üstüne koymuştu. Yo, yapamazsınız. Rabiş, telefon edip sonucu bildirirsin. Tamam. Hava kararına kadar gelme. Hilliard bir yerden seni ve arabayı alır. Olan dışı bir şey olursa kafanı kullan. Oh be. Birdenbire başımın ağrısı geçti. Ne olur ona bir şey yapmayın. Ben gidiyorum, sonra görüşürüz. Ne biçim insansın sen? O hiçbir şey bilmiyordu. Bir Glenn, şey bilmiyordu. Glenn, çıldırdın mı sen? Hilliard Rabiş'i buraya getirmez. Telefonla ararım, getirir. Babalık onu almak istemezse biz de evinin adresini polise veririz. Bunu göze alamazsın. Seni tanıyamıyorum. Neyin var oğlum senin? Neyin var? Yüreğin, yüreğin ne kadar yumuşamış. Neden telaşlanıyorsun? Her şey yolunda. Hem dışarıdasın artık. Özgürsün. Ben daha özgürdüm hapishanede göreceğimde. Bayan, kesin sesinizi. Ya da gidip odanızda ağlayın. Zavallı adam. Karıncayı bile incitmezdi. (Gülüyor) Umutsuz Saatler 7. Bölüm. Anlamıyorum Fredericks. Masum bir ihtiyarı kim sırtından kurşunlayabilir? Kim bilir Şerif? Eski bir ahbabı ya da İskambil'de dolandırdığı biri. Ne diyorsun sen? 63 yaşında romatizmadan yarı sakat, karıncayı bile incitmeyen bir adammış bu. Raporlar eyalet savcısından mı? Evet, Carson orada, alıp gelecek. Bart, bu olayı neden bu kadar büyütüyorsun? Hapishane gardiyanı kaçan 3 mahkumun elinde 38'lik olduğunu söylemişti. Ya tabii, eyalete bir tek 38'lik var. Şerif, sende sabit fikir var. Çevrede işlenen tüm suçları bu üçlüye bağlıyorsun. Hayır, bağlamıyorum. Ama bu rastlantı bile olsa göz ardı edemeyiz. Şerif, Teğmen Fredericks, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne, elindeki zarfta ölen adamla ilgili bilgiler mi var yoksa? Evet. Ben de merakla bekliyordum. Açsana, ne var ne yok, anlayalım şunu hadi. Adamın adı Claude Patterson. Hı. Bilinmeyen kişi ya da kişilerce öldürüldü. İşi eski eşyalar alıp satmak. Deliler yalnızca cesedi bulunduğunda cebinden çıkan şeyler. Peki neler bunlar? Bir sürü çek. 17 tane 1 dolarlık. Tükenmez kalem, enfiye kutusu, cüzdan, enfiye ve bir genç kız resmi. En azından 40 yıl önce çekilmiş. Çekler Claude Patterson adına. 13 tane 3 dolarlık. 2 6 dolarlık. Adam benden çok kazanıyormuş. Ayrıca bir takım kağıtlar ve notlar. Peki olayın saat kaçta olduğunu tahmin ediyorlar? Öğleden önce. İhtiyar adamı kamyonetten inerken vurmuş olmalılar. Bir avcı akşam üzeri hava kararmasına yakın bulmuş cesedi. Kendi dükkanının bahçesinde. Dükkanı zaten kent dışındaymış. Tamam, şuna bakın. Eyalet savcılığı bu kağıdı incelemiş mi? Ne var ki onda? Olamaz, benzerliğe bak. Patterson biraz hızlı göz atmış olmalı. Dememiş miydim ben sana? Bu cinayetin 3 kaçakla bağlantısı olduğunu hemen anlamıştım. Çaldıkları arabanın plakası radyodan sürekli anons ediliyor. Gazetelerde yazdı. Ve adam arabayı müşterilerinden birinin garajında gördü. Emin olamadığı için defterine not etti. Kaçaklar bunu anlayıp peşine düştüler. Yo, bir dakika. Aradaki şu rakam 3 değil 8 olacaktı. Yanıldık. Belki adamın gözleri iyi görmüyordu. Veya plakada çamur vardı. 3'ü 8 ile değiştirsek aynı plaka. Fredericks, varsayımın doğru olabilir. O zaman bu çekleri inceletelim. Üzerlerindeki isimlerden giderek adresleri, telefon numaralarını, çalıştıkları yerleri, onlarla ilgili diğer bilgileri çıkartalım. Hem de çok hızlı. Bunlar adamı sağ gören son insanlar. Ve bu çevrede oturuyor olmalılar. Gidip tek tek evleri arayalım. İnsanları tedirgin etmiş olmaz mıyız? Başka yolu yok. Şerif, baştan beri sen haklıymışsın. Evet, ve şu anda da bu kentteler. Adam istersen bana bildir Şerif. Benimkiler bugünlerde boş oturuyorlar. Oldu. Carson, iddiaya var mısın? Çalıntı gri araba buralarda bir yerde. Var mısın ha? Hayır, artık iddiaya girmem seninle. Bana bir kent haritası getirsene. Onları masum vatandaşlara zarar vermeden ele geçirmek zorundayız. Kim geldi acaba? Denlesinde olamaz. Birini mi bekliyordunuz? Hayır, perdeler kapalı olduğu için de göremedim tabii. Hank, kütüphaneye geç. Kapıyı aralık bırak ve... Tabancan kullanıma hazır olsun. Peki, hemen geliyorum. Tamam hanımefendi. Ben de mutfağa gidiyorum. Şimdi kapıyı açın ama dikkatli olun. İyi akşamlar Bayan Hilliard. Ralph'i görmeye geldim. Aa, evet tabii. Buyurun içeri buyurun. Teşekkür ederim. Ralph'i! Oğlum, öğretmenim Bayan Swift geldi. Kusura bakmayın, Ralph'i pek az okula gelmezlik eder, hasta olduğunu falan düşündüm. Evet haklısınız. Oo, evinizde karma karışık, zamansız geldim galiba. Önce telefon etsen iyi olur. Yok, hayır, gelmeniz iyi oldu. Lütfen oturun. Umarım Ralph'in ciddi bir hastalığı yoktur. Yalnızca soğuk algınlığı ama okula göndermedik. Öbür çocuklara da bulaştırabileceğini düşündük de. Doktora götürdünüz mü? Hayır, evde iyileştirebiliriz dedik. Bayan Hilliard, doktora muayene ettirmezseniz soğuk algınlığı olup olmadığını anlayamazsınız ki. O zaman da iyileştiremezsiniz. Ne kötü, ne korkunç. Bir öğrencim hasta, okula gelemiyor ve ailesi doktora bile götürmüyor onu. Yarın götürürüz. Belki Rafi'ye kendim baksam daha iyi olur. Yok hayır, yukarı çıkamazsınız. Neden? İyi olmaz yani. Rafi, Bayan Swift seni görmek istiyor. Hemen inerim Bayan Swift. Yo, inme sen, yatağından çıkma. Ben geliyorum. Yo, yatağımda değilim. Dün verdiğiniz kompozisyon ödevini yapıyordum. Madem geldim, onu size vereyim. Bayan Hilliard, oğlunuz ileride iyi bir yazar olacak. Bu sözüme inanın. Çok sevinirim. Ha, merhaba sevgilim, biz geldik. Hoş geldin Dan. Bayan Swift'i tanıdın mı? Ralph'in öğretmeni. Elbette tanıdım. Nasılsınız Bayan Swift? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Bayan Swift. Bayan Swift, Ralph'in nasıl olduğuna bakmak için uğramış. Öyle mi? Çok naziksiniz. Hele hayatım. Arkadaşım Johnny'yi tanıdın mı? Bir şey konuşacaktık, birlikte geldik. Evet. Merhaba Bayan Hilliard, nasılsınız? Teşekkürler. Hadi Johnny, sen mutfağa git. Bayan Swift gidince ben de gelirim. Kaldığımız yerden sürdürürüz. Pekala, pekala. Görüşürüz Bayan Hilliard. Bayan Swift, ne var ne yok bakalım. Bayan Swift, kompozisyonumu bitirdim. Oh Ralph'i, hasta hasta yazman ne güzel bir davranış. Eminim tam puanı. Bayan Swift, lütfen bana verin, ona bir göz atayım. Verin bakayım. Neden? Verin dedim. Madem ısrar ediyorsunuz, peki. Bugünlerde kompozisyon diye buna mı diyorlar? Bayan Swift, bu saçmalıkları, yazmaları konusunda çocukları siz mi yüreklendiriyorsunuz yoksa? Doğrusunu isterseniz bence bu akşam bu konuda tartışacak durumda değilsiniz. O halde kalsın, ben de sabah okurum. İyi akşamlar Bayan Swift. Ben odama çıkıyorum. İyi akşamlar yavrum, kendine dikkat et. Bayan Hilliard, şunu söylememe izin verin. Bu akşam burada gördüklerim Ralph'ye bakışımı değiştirmeyecek. Artık gitmeliyim. Peki Bayan Swift, geldiğiniz için teşekkürler. Güle güle. Güle güle. Ben nasıl yaptım bunu? Haline baksana, yerler, masalar, sehpalar, yerler dolu. Bir şeyden kuşkulanmaması için benim hep dolaşan biri olmamı düşünmesini istedim. Peki Ralph'in kompozisyonu neden elinden koparırcasına aldın? Çünkü bu adamların evimize gelip bizi rehin almalarını anlatıyordu da ondan. Yok olamaz. Griffin, bu kadını durdurmalıyız. Tabii Rabiş, istersen kentteki herkesi vuralım ha. Beni gördü. Sana bakmıyordu. İhtiyar haklı Rabiş. Hilliard dikkatini senden öteye çekmeyi başardı. Buraya gel babalık, üstünü arayacağım. Ara ama silahın falan yok. Tamam, yok. Ya sende sarışın? Aramanız gereksiz, yok. Peki, inanıyorum. Durumu iyi idare ettin Hilliard. Kadının eteklerini tutuşturdun. Çok iyi rol yaptın. Hanımefendi, oğlunuzun yanına çıkın. Peki. Glenn, bu iş fazla uzamadı mı sence? Rabiş, ihtiyar nasıldı? Yani ölmeden önce yaygara koparmadı ya. Yok, hayır. Peki arabanın plakasını yazdığı defteri cebinden aldın mı? Yok, almadım. Seni koca sersem. Ama hemen öldü. İşin bittiğine göre artık 38'liğimi ver bakalım. Neden? Onu elimde hissetmeyi seviyorum ben. Öyleyse mutfağa gidip o tarafı gözetle. Bu işi kendin yap. Griffin, bütün gün bekledim. Büroya para gelmedi. Bugün çok yakışıklısın babalık. Aslında para mara beklemiyordun değil mi? Postayla gelmesi zaman alır. Düşünsene, dün gece saat 1'de henüz postalanmamıştı. Yarın elimize ulaşır. Yarın mı? Öyleyse neden? Sakin ol babalık. Ancak böyle sağ kalabilirsin. Evet Hank, yarın. Bir gece daha kalsak ne çıkar ha? Oh tanrım. Griffin, şu ana kadar senin pis oyununa alet oldum. Bir adamı öldürdükten sonra şu maymunu buraya getirerek... Sen kime maymun diyorsun öyle? Biz de suç ortağınız olduk şimdi. Haklısın Hilliard. Şu anda bizim tarafımızdasın. Hank, oğlum silahını ver bana. Bana lazım. Glenn, mutfağa, çevreyi gözetlemeye gidiyorum ben. İşe bak babalık, ikisinin de silahı var ama toplasan bir beyinleri yok. Bensiz hiçtirler. Onlar da bilir bunu. Bana bak fıstık, erkek arkadaşını ağzından bir şey kaçırmadın ya. Söylemek istedim ama söyleyemedim. Sizin elektrikli sandalyeyi boyladığınız zaman yapacağım bunu. O güzel ağzını kapatmasan ben kapatmasını bilirim. Griffin! Kızın arkadaşı buralarda. Ne? Ona randevu mu verdin yoksa? Hayır. Ama evin çevresinde dolanıp duruyor. Neden? Bana bak fıstık. Eğer bir şey çaktırmışsan... Hayır dedim ya. Glenn ne yapacağız? Bırak düşüneyim. Sen de doğru söylüyorsun değil mi? Evet baba. Tom, elimde çevrenin haritası var. Neredesin? Kessler Bulvarı Keystone'un köşesinde. Benzin istasyonunun köşesine park ettik. Bir dakika bakayım. Evet, tamam buldum. Ana yol kontrol altında. Yerleştirdiğin arabalar aynen duruyor. Çevrede tansiyon çok yüksek Şerif. Artık evlerin kapısını çalmaya başlayalım. Orada 200'ün üstünde ev var. Bu bütün geceyi ve yarının birkaç saatini alır. Şu anda saat 8:30. Önce öldürülen adamın, Peterson'ın müşterilerinden başlayın Tom. Özellikle de garajları. Tamam Şerif, görüşürüz. İyi akşamlar. Ha, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Federal polise öğle saatlerinde bir mektup geldi. Ver bakayım. Ayrıca ihtiyar adamı vuranın 6 değişik tanımı verildi. Tüm bildiğimiz 2 kolu, 2 bacağı ve kesinlikle bir kafası oldu. Mektupta imza yok. Okuyunca nedenini anlayacaksın. Polise: masum insanlar aradığınız 3 kaçakla bir evde ya da arabada olabilir. Ateş etmeniz hiç kimseyi incitmemiş insanların yaşamlarıyla oynamak demektir. El yazısı değiştirilmiş, damga yok. Mektup değil sanki, çıkmaz sokak. Aptal adam. Bence hiç değil. Carson, bu adamın sözlerinden bir şeyler çıkarmanın yolu yok mu? Böyle katı yürekli hapishane kaçkınlarının şakası yoktur. Bunu bildiği için açık seçik bilgi vermemiş zaten. Karanlıkta ateş etmek gibi bir şey bu. Sen olsan ne yapardın Şerif? Bence bu adam çok zeki. Karısının veya çocuğunun vurulmasından bazı öfkeli polisler sorumlu olabilir. Yani benim gibi polisler mi? Çok gerginsin. Senin bütün derdin de bu. Adamın 3 kaçak karşısında eli kolu bağlı. Ne yapardın Şerif? Sen ne yapardın bu koşullar altında? Top oynardım. Winston'a aramayı kesmesini söylemeliyim. Dutch, bana araba 9'u bağla. Şerif yardımcısı Winston'a. Evet, sanırım bunu yapardım. Ve belki biraz da dua ederdim. Araba 9. Tom, evleri yoklamayı bırakın. Bırakalım mı? Dediğimi duydun. Emirlerimi geri alıyorum. Artık gösteriyi kesemez. Kimse gösteri istemiyor Fedrix. Bu gösteri zavallı bir aileyi tehlikeye atacaksa istemiyorum. Beni duyuyor musun Tom? Adamları evlerden uzak tut. Şerif, daha önce de sözünü ettiğim o küçük spor araba yine köşeden geçti. Tamam, onu buraya getir Tom. Kim bilir, belki olayla ilgilidir. Ama ses çıkarmayın. Sirenle kırmızı ışık yok. Oldu Şerif, görüşürüz. Mektup çevredeki biri tarafından yazılmıştır. En iyisi evi bulup gözyaşı bombası kullanmak. İnsan bu adamın neden imza atmadığını merak ediyor. Neden polise güvenmiyor? Gözyaşı bombası ve ses tabancası. Ben oraya gidiyorum Şerif. Senin ışığı görmeye başladığın yere. Yöntem mi değiştiriyorsun Şerif? Bu adamlar kaçmak için spor araba kullanmazlar. Belki kız tavlamaya çalışan bir yeni yetmedir. Saatler. 8. bölüm. Glenn, bu kaçıncı geçişi? Sürekli çevrede dolaşıyor. Kesinlikle bu evde neler döndüğünü biliyor. Hayır, bilmiyor. Doğal olarak şaşkın çünkü bütün gün çok garipti. Çeneni kapat, düşünüyorum. Glenn, ne yapacağız? Sakin ol oğlum. Şimdi anlıyorum. Ne diyorsun sen? Eskici, öğretmen, şimdi de sürekli çevrede dolaşan bu adamı. Anlıyorum. Hey, nereye? Rubbish. Hı. Pencereden yolu gözle. Ben Hank'le konuşmalıyım. Onun yanına mutfağa gidiyorum. Tamam. Hank, sen ne demek istiyorsun? Ne demek anlıyorum? Neden burada bekliyoruz Glenn? Yine başlama. Şimdi hepimiz suç ortağıyız. Bakıyorum bu evde büyük laflar öğrendin. Bana bak Glenn. O maymun suratlı Rubbish adam öldürmekten zevk alıyor diye elektrikli sandalyeyi boylayamam mı? Yarın sıvışıyoruz buradan. Parayı aldıktan sonra. Ya elektrikli sandalyeye giderken para ne işimize yarayacak? Flick'e Bart'ı öldürmesi için para vereceğim. Kendim yapmayacağım bunu, tamam mı? Ya ama bu senin suçsuz olduğun anlamına gelmez ki. Evet, sen değil ama senin adına bir başka kiralık katil yapacak. Aynı şey. Sen misin Hilliard? Nasıl birbirimize düştüğümüzü görmeye mi geldin? Ben gidiyorum Glenn. Hem de kendi başıma. Bu evden bensiz ayrılırsan bir saat geçmeden seni yakalarlar. Ben başımın çaresine bakarım. Ne zamandan beri? Şu andan beri. Bak, seni küçük aptal. Dediğimi yapacaksın. Artık değil Glenn. Hank, buradan yalnız ayrılmanı tavsiye etmem. Beni yakalayamazlar Bay Hilliard. Endişeniz olmasın. Şunlara bakın hele. Birbirlerini ağırlıyorlar. Kimin kime önerilerde bulunduğuna bakın. Hilliard, bizim ihtiyar gibi konuşuyorsun. Kardeşine ettiğin kötülüğün farkında mısın? Bak Hank. Hank, beni çiğneyip geçemezsin. Sen bensiz... Ben... Glenn, o zaman yani istersen sen de gel. Lanet olsun, beni dinleyeceksin. Seninle ben ilgilendim, ben. Beni durduramazsın. Ne sen ne de bir başkası. Bana silah mı çekiyorsun? Evet. Beni durdurmak istediğin için. Nasıl gideceksin? Nasıl? Kızın motosikletini alırım. 10 dakika içinde plakasından izini bulurlar. Peki o zaman bir yerden araba yürütürüm. Sarışın kapıda sizi dinliyor. Ne arıyorsun burada? Rahat bırak o kızı. Anlıyorum. Şimdi anlıyorum. Bırak. Gel buraya. Hayır. Bırak kolumu. Ne dedim sana? Ben bırak. Dokunma. Al hey. Kız senin. Sana böyle öğretmedim. Hayır. Bir şey istiyorsan ona sahip ol. Senin istediğin bu kız değil mi ha? Söylesene. Kardeşim, işin bu kadar basit olmadığının farkında Griffin. Ben basitleştiririm. Hench istediğini alır. Yok. Öyle değil. Bu sefer öyle değil. Yani bu kız başka. Yani ötekiler. Yani bir kız ebediyen de istenilebilir. Hayır. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Dur Hench. Bu yaptığın doğru değil. Gitti. Dikkatli ol Hench. Kendine dikkat et, tamam mı? Onu öldürürler mi? Neden? Neden oluyor bütün bunlar? Neden? Dikkatli ol. İyi oldu. Ondan kurtulduk. Zaten sinirlerimi ayağa kaldırıyordu. Gitti işte. Sen de rahatladın mı sarışın? Cindy'nin olayla hiçbir ilgisi yok. Rahatladın mı? Kızım odana git. Peki baba. Senin yüzünden oldu her şey. Artık rahatlamışsınızdır babalık. Onu bu hale siz getirdiniz. Bak oğlum en iyi. Kes sesini babalık. Eğer bizim babamız olsaydın. Griffin, aklından geçenleri tahmin ediyorum. Birisini öldürmek istiyorsun. Böyle korkunç bir şeyi düşünmek için insanın gerekçesi ne olabilir anlayamıyorum. Bunu nasıl yaparsın? İstediğimi yaparım. Sana ve lanet olsa aileni mi soracağım? Tamam, neler oluyor burada? Hank bizi terk etti bunların yüzünden. Ya bu çocuk delirmiş. Lanet olası o kız yüzünden. Ona aşık oldu. Glenn, bu öldürme fikrini kafandan atsan iyi olur. Öğretmeni geldiğinde oğlunun ona vermek istediği kompozisyonu okudum. Bizi ihbar ediyor. Biliyorsun, öğretmenine vermesini engelledim. Ne olursa olsun buna kalkışmamalıydı. Bak eğer cinayet işlemekten vazgeçmezsen. Vazgeçemem. İyi de derim. Şimdi benim sana önerim var babalık. Yukarı çıkıp oğluna burada kovboyculuk oynamadığımızı öğreteceksin. Velidine eski usul terbiye vereceksin, anladın mı? Nasıl yani? Dayakla. Bu evde öyle şeyler yapmaz. Bu ev gırtlağıma kadar bu evle doldum. Rabiş, Hilliard'a eski usul terbiyenin nasıl yapılacağını göstermek ister misin? Bu niyetle. Hadi Rabiş, hadi. Velid'e dayak nasıl atılırmış göster. Tamam hemen. Hayır, çocuğa dokunamazsın, bana bak. Öyleyse sen çık, tamam mı? Oğlanın feryatlarını duyalım. Bağırta bağırta döv. Bizim ihtiyar bu iş için kırbaç kullanır. Tamam. Hadi ne duruyorsun? Peki, peki. Beceremezsen seslen, ben hallederim. Bırak bir oğlum. Baba, Hank tabancanı götürdü mü? Evet. O zaman şimdi yalnızca bir tek tabancaları var değil mi? Oğlum, yardıma ihtiyacım var. Biliyoruz, hiçbir şey duymuyoruz burada. Rafi, beni dinle. Şu anda ne düşündüğün önemli değil. Benim ne düşündüğüm ve senin bunu nasıl değerlendirdiğinde. Sana dediğimi yapmak zorundasın. Evet, ne oluyor? Bak, ağlamanı istiyorum. Hem de katıla katıla. Hadi bekliyoruz. Beni duyuyor musun Rafi? Oğlum, lütfen dediğimi yap, yoksa o gelip seni dövecek. Ama ben yapamam. Yoksa yardım mı istiyorsun Hilliard? Özür dilerim ama seni tokatlamak zorundayım. Aa, ne yaptın? Bravo. Ve işte böyle devam et. Adınız ne? Wright, Chuck Wright. Ne iş yaparsınız? Özel bir hukuk bürosunda avukatım. Neler oluyor şerif? Neden beni buraya getirdiler? Büron cinayet olaylarıyla da ilgileniyor mu? Elbette, her türlü olayla. Sorumu yanıtlamadınız. Acele etme. Ceplerini boşalt Wright. Ama buna hakkınız yok. Bak Wright, mahkemede değilsin. Burada zanlı durumundasın. Ceplerini boşalt. Peki, peki. Şu anda saat akşamın 9'u. Son 3 saattir neler yaptın ha? Hiç, arabamla dolaşıyordum. Neden hep aynı yerde dolaşıyordun? Doğru değil bu. Doğru değil. O fareleri mi koruyorsun Wright? Ne faresi? Hadi oğlum oyun oynama. Bu tür davranışlar genellikle kuşkularımı artırır benim. Oyun falan oynadığım yok. Al, al şu gazetelere bir göz at ha. Özellikle manşetlerdeki haberlere bir bak. Üç hapishane kaçkınıyla ilgili olanlara. Benimle ilgisi nedir anlayamadım. Onların buralarda bir yerde olduklarını biliyoruz. Senin arabanla tur attığın bölgedeki evlerden birinde gizleniyorlar. Evet, ne diyorsun? Hiçbir şey. Bir şey bilmiyor musun? Hayır. Bir şeyden kuşkulanıyor musun? Hayır. Lanet olası, bana yalan söyleme. Şey, yalnızca kız arkadaşım oralarda oturuyor da. Adı ne? Adı Alan, Constance Alan. Benson, elimizdeki listede böyle bir isim var mı? Alan, yok, hayır yok. Bize gelen imzasız mektubu göster ona bir. Peki. All right. Bak şuna bakalım. Evet. Pekala. Öyleyse yeniden başlayalım. Kızın adı ne? Bilmiyorum. O çevrede oturuyor. Hem de üç hapishane kaçkınıyla aynı evde. Adresi ne? Eğer bilmenizi isteseydi mektubun altına imzasını atardı. Evet, mektubu yazan bu işi polissiz çözümleyemeyeceğini bilmeli. Bilmiyorsa sen bilmelisin. Başka ne bekliyorsunuz? Elinden geleni yapıyor. Tek başına bir adam o. Oğlum, senin yerinde olsaydım ne yapacağımı bilemezdim belki. Ama ben bir şerefim ve kızın adını istiyorum. Söylemezsen seni bırakmam. Buna yetkiniz yok. Hem de nasıl var? Suç işlemek, suça ortaklık, yardakçılık, cinayete teşebbüs. Bu sabah yaşlı bir adamı öldürdüler. Yoksa bilmiyor musun? Adı Claude Patterson. Biliyorum. Ve kız arkadaşını bir gece daha onlarla aynı çatı altında bırakabiliyorsun ha? Ben karar veremiyorum. Onlar için yetkilerinizi kullansanız daha iyi olur şerif. Çünkü adını bilmiyorum. Daha doğrusu söyleyemiyorum. Seni çaylak, seni... Alo, Şerif Bart. Şerif, ben Carson. Evet Carson. Sonunda patlak verdi. Ne oldu? Polis Hank Griffin'i araba çalmak isterken enseledi. Sahi mi? Ama seninki sanki ölmeye karar vermiş gibiydi. Vuruldu mu? Evet, öldü. Başka bir şey var mı? Çok. Oğlanın taşıdığı silah kayıtlı. Kimin adına? Hilliard, Daniel Hilliard. Winston, listede Hilliard adı var mı? Bir dakika Şerif, bakıyorum. Evet, Eleanor Hilliard, çekte. Alo. Evet Carson, bizdeki listede de var. Eleanor Hilliard. Bu sabah Claude Patterson'a çek yazmış. Umarım ipucunu yakalamışızdır. Sanırım Carson. Hilliard'ın evini sarın. Çemberden içeri kimse girip çıkmasın. Yalnız her şey pencerelerin görüş alanı dışında olsun. Evin telefonlarını da dinleyelim. Sen gelecek misin? Evet, 10 dakika sonra orada olurum. Tamam, bekliyorum. Gazeteciler bu haberi aldı mı? Yok, henüz değil. Hank'in öldüğünü bile bilmiyorlar. İyi, onları bu işten uzak tutun. Çalışırım Şerif. Görüşürüz. Görüşürüz. Hilliard'la ilgili bilgileri okuyayım mı? Evet, oku. Daniel Hilliard. Karısı Eleanor. Oğlu Rafi, 10 yaşında. Kızı Cindy, 20 yaşında. Evet Chuck. Kız arkadaşın Cindy mi yoksa? Bunu yapamazsınız. Bay Hilliard'ın mektubunu okudunuz. Hemen buradan çek git oğlum. Ne yapmak istiyorsunuz? Sence ne yapacağız ha? Evi havaya uçuracağımı falan mı sanıyorsun? Şerif, birisi içeri sızarsa, yani Hilliard'ların evine, iyi olmaz mı? Silahlı birisi. Şu anda evde yalnızca ikisi var. Bu polisin işi oğlum. Sen uzak dur. İçeride biri olsaydı aileye yardımcı olabilirdi. Bay Hilliard'la birlikte iki kaçağı etkisiz hale getirebilirdik. Winston, Kessler Bulvarı ve Kensington köşesine bir ambulans gönder. Ama evden görünmesin. Peki Şerif. Sen de uzak dur Wright. Olayın dışında kal. Nasıl dışında kalırım? İçeridekiler benim insanlarım. Mektubu okudunuz. Silah kullanmazsanız ne yapacaksınız? Bak, hemen buradan defolup gider misin? Eşyalarımı alabilir miyim? Al. Peki ya anahtarlarımı? Al işte orada. İyi günler. Oğlanınki iyi bir soruydu Şerif. Ne yapacaksın? Kahretsin. Ne yapacağım? İyi soru. Keşke yanıtını bilseydim. Hadi artık gidelim. Yakında göreceğiz. Umutsuz Saatler 9. Bölüm. Griffin, garip şeyler oluyor. Yoldan uzun süredir araba geçmedi. Griffin, sağır mısın? Rabiş, iki kadın alıp düğelim. Parasız mı? Evet. Tamam, gitmek istiyorsan git. Kardeşin gibi uç git, doğru morga. Kendini kapat Rabiş. Kendini kandırma. Polis Hank'i şimdiye kadar ya içeri almıştır ya da öldürmüştür. Ona bir şey olmaz. Başka olasılık yok Griffin. Ya vurmuşlardır ya da içeridedir. Hiçbir şey bilmiyorsun, lanet olası. Dur. Hilliard yukarıda yatak odasında, o baksın telefonu. Hilliard, telefonu aç. Adam. Hunter, ben bakarım. Alo, Hank? Ya. Peki kimsiniz? Kimmiş? Hilliard'ın iş yerindeki gece bekçisi. Hilliard, telefonu kaldırdın mı? Evet. Alo, ben Hilliard. Buyurun. Evet, Carl. Peki, şimdi geliyorum. Hilliard, ne diyor adam? Paranız gelmiş, gidip alacağım. Ren, para burada. Hank bu saate kadar nasıl aramaz? Bak, canımı sıkıyorsun. Bunu aklından silsen iyi olur. İnanamıyorum. Demek bu gece gidecekler. Artık bekleme yok. Şimdi, bir saat içinde. Belki de daha az. Elimden geldiğince çabuk dönerim. Hilliard, yatak odanda ne yapıyorsun? Para bekliyor. Dan, yüzüme bakar mısın lütfen? Dan. Evet. Aklımdan bir şeyler geçiyor. O da nereden çıktı? Seni iyi tanırım. Yüzünün ifadesinden anladım. Söyle bana, ne planlıyorsun? Daha uygun zaman bulamam, hepsi bu. Ne demek istiyorsun? Şimdi yapmalıyım, kendim için. Beni korkutuyorsun. Tabancalarında yalnızca 3 mermi kaldı. Şimdi bağıracağım. Hayır, dinleyeceksin. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi. Dan, ne demek istiyorsun? Robish'in mermileri kullanmaya zorlayacağım. Nasıl? Bana karşı. Hilliard, ne duruyorsun hala? Seni onlar bu noktaya getirdiler. Her yolu denedin değil mi? Denemedin mi? Biz biliyoruz, elinden geleni yaptın. Daha çoğunu istemiyoruz senden. Ralph'ı bile... Silah Robish'le. O ne olup bittiğini anlamadan Griffin'i etkisiz hale getirebilirim. Bunu yapabilirim. Dan, Griffin'i öldürmek istiyorsun. Evet. Cinayet işleyeceksin. Başka yolu yok bunun. Vardır, olmalı. Sevgilim, her şeyi görmek zorundasın. Griffin benden nefret ediyor. Daha beni görmeden önce de vardı bu duygusu. Çok kötü bir çocukluk ve gençlik geçirdiğinden ailesine bağlı babalardan hep nefret etmiş olmalı. Bunun onu öldürmek istemenle ne ilgisi var? Her geçen dakika bu kini büyüyor. Hele kardeşi gittikten sonra. Onun aklından neler geçtiğini Tanrı bilir. Kim bilir hangimizi... Anlıyor musun, parayı alıp getirdiğimde her şey daha iyi olmayacak. Bildiğim tek bir şey var, tek şey. Sen ölürsen biz kurtulmuş olmayız. Lütfen Edi, lütfen. Pekala, pekala, aşağı in ve Griffin'i öldür. Robish de seni vursun. Böyle bir adamın kalan mermilerle neler yapabileceğini düşünebiliyor musun? Ralph'ye, Cindy'ye veya bana. Düşünebiliyor musun? Peki Eli, peki. Sen ölürsen biz kurtulmuş olmayız. Tamam sevgilim. Hatta hayatım. Ben, sen dünyanın merkezindesin bizim için. Dünya senin çevrende dönüyor. Eğer... Her şey yine bulanık. Oysa bir dakika önce ne kadar açıktı. Bizi korkutmalarına izin vermeyelim. Peki. Hadi çık dışarı artık. Hoşça kal sevgilim. Güle güle, kendine dikkat et. Sana lanet olsun sana ediyorum. Bir türlü aşağı inmedin. Biliyor musun, parayı ne kadar çabuk alırsan o kadar çabuk gideriz buradan. Kız nerede? Odasında. O da seninle gelecek. Hayır, kız burada kalıyor. Hilliard, mektubu aç, içinden 2000 doları al. Canım cehenneme. Kız parayla Lombardi'nin yerine gidecek. Şimdi hiçbir yere... Lombardi'nin yere Güney İlanuis Caddesi'nde. Şu anda bu işe zamanımız yok. Oraya girip bir iş geçecek. Yanında bir adam gelecek ve sonra... Sonra hiçbir şey. Beni dinle. Sonra... Sonra ne Griffin? Parayı o adama verecek. Adamın adı Flick. Onu boş ver Hilliard, parayı buraya getir. Flick telefonla parayı aldığını söyleyene kadar buradan dışarı adamını atma. Tamam. Zaman kaybı bu. Sana sarışın kalsın diyorum. Yapmamız gereken bir sürü şey var. Cindy, kızım, hadi birlikte gitmemiz gerekiyor. Griffin, ben o parayı bekliyorum. Sense saçıp savuruyorsun. Winston bu çatı katını iyi bulmuş değil mi Carson? Evet şerif, tam Hilliard'ların evine bakıyor. Hiç girip çıkan olmuş mu? Hayır, dürbünle sürekli gözlüyorum. Alt katın pencereleri kapalı. Yukarıdaki yatak odasında bir çocuk yatıyor. Yakında biri çıkar. Dan Hilliard'ın telefon konuşmasından öyle anladım. Şerif, bir adamla kız ön kapıdan çıktı. Hilliard'la kızı olmalı. Evin önündeki siyah arabaya biniyorlar. Garip değil mi? İkisinin yalnız çıkmasına izin veriyorlar. Şu dürbünü versene bana. Kendilerinden çok eminler. Neden olmasınlar? Elimizin kolumuzun bağlı olduğunu biliyorlar. Burada evin karşısında bir çatı katında oturmuşuz ve... Beni kızdırma Felix. Dürbünü al Carson. Gözetlemeye devam et sen. Tamam. Şerif, ben Winston. Evet Winston. Elliot ve kızı güneye döndüler. Onları izletmemi istiyor musun? Gerek yok. Nereye gittiklerini biliyoruz ya, nasılsa. Neyi bekliyoruz anlayamıyorum. Winston, büroya gitmelerine izin ver. Postadan geleni aldıktan sonra Hillard'la kızını buraya getir. Yalnız sizi pencereden kimse görmesin. Adama ne söyleyeceğim? Hiçbir şey. Görüşürüz sonra. Şerif, bu aptalca bir şey. Bak, başka seçeneğimiz yok. Hemen şimdi harekete geçmeliyiz. Hayır Frederick, senin öğütlerine ihtiyacım yok. Seçeneklerimin farkındayım. Şu anda orayı basıp hepsine gözdağı verebilir veya içeri sızıp enseleyebilirdik. Ama ya evdekiler... Ya, tek seçeneğimiz var. Kan akacak. Ve şu anda evde yalnızca iki kişi var. İki insan. Tamam. Ama eğer tekrar elimizden kaçarlarsa... bu iki hapishane kaçkınının... canlarına kıyabilecekleri masum insanları bir düşün. Adamın karısı ve oğlu. Böyle davranarak kentteki her suçlunun eline bir silah vermiş oluyorsun. Hayır. Burada yönetici benim ve böyle istiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Şu anda 60 kişi bu işle ilgili çalışıyor. Sokaklar tutulmuş. İyi ya, adamların bunları enselemekten hoşlanır. Carson, bunlar federal hapishanenin kaçakları. İstersen oraya ara ve işi benden alsınlar. Ben seni destekliyorum Şerif. En azından Hilliard'la konuşana kadar. Tamam tamam, bu sizin işiniz. Ben yalnızca kendinizi aptal durumuna düşürmenizi istemiyorum. Alo, ben Şerif Bart. Ben Vincent. Evden bir başka telefon konuşması daha yapılmış. Bir oteli arayıp Flick adlı bir adamla konuşmuşlar. Adama Lombardi'nin yerinde sarışın uzun saçlı bir kızla buluşacağını söylemişler. Abi, bu Hilliard'ın kızı. Tom, Lombardi'nin yerine bir dedektif gönder. Adamı ve kızı alsınlar. Dahası var. Flick adlı adam Hilliard'ın evine telefon edecekmiş. Sinyal vermişler. Telefon zilini 3 kez çaldıracak ve kapatacakmış. Bu parayı aldığı anlamına geliyormuş. Teşekkürler Tom. Görüşürüz. Neler döndüğünü merak ediyorum doğrusu. Şerif, Hilliard'ın garajının arkasında hareket var. Bak, pencereden vuran ışıktan açıkça görülebiliyor. Bana öyle geliyor ki yerde birisi sürünüyor. Ha? Versene şu dürbünü bana. Al. Hey, bu Chuck Wright, kızın erkek arkadaşı. Eve girmeye çalışıyor. Garajın oralarda hareket eden bir şey gördüm. Griffin, sağır mısın? Düşünüyorum. Ama dışarıda bir şeyler oluyor. Bundan eminim. Tanrım, bu adam aklını yitirdi. En iyisi mutfak kapısını aç. Hey, orada kim? Bahçede kim? Bakın dışarıdaki aynasızlar. Evde bir kadınla çocuk var. Griffin, yalan söylemiyorum. Gerçekten dışarıda birileri dolaşıyor. O iyi. Ne gördüm biliyor musun? Hank iyi biridir Robbish. Ah, canı cehenneme, o kodeste. Bak Glenn. Kes sesini. Biz kendi başımızın çaresine bakalım. Öyle olsaydı radyo haberlerine verirlerdi. Oysa bir şey demediler. Sen öyle san koca budala. Bak hala bizi arıyorlar. Hank'le ilgili tek bir sözcük yok. Başka bir plan yapmalıyız. Planımız iyi, merak etme, her şey yolunda. Hank başardı. Şu anda Helen'e gidiyoruz. Kimi kandırıyorsun sen? Dediğimi duymuyor musun? Garaj tarafında hareket eden bir şey var dedim. Hank. Hank. Biliyor musun Rabiş? Küçükken hep büyüklere özenirdim. Luna Park'a giderken bile büyükler gibi giyinip kuşanmaya gayret eder. Dışarıda polis var. Biz saklanmışız. Korunumlu bir yerdeyiz. 2 saat sonra Louis'le olacağız. Hank ve Helen'le. Radyoda söylerlerdi ha? Hayır, söylemezlerdi. O kadar budala değil polis. Bizim dinleyeceğimizi bilirler. Sen ne anlarsın? Polisler buralarda kokusunu alıyorum. Hem de çok yakınımızda. Ben bu evi havaya uçuracağım. Hank yakalanmış olamaz. Ben kardeşim bilirim. Ona bu gibi durumlarda ne yapacağını iyi öğretmiştim. Gördün mü olanları? Chuck eve girdi. Cesur çocukmuş doğrusu. Mutfak kapısını anahtarla açtı. Acaba nereden buldu? Willard'ın kızı arkadaşı değil mi? O vermiştir evet. Kim bilir? Evde şimdi ikinci bir silah daha var. Beklememiz yüzünden. Çocuk silahlı mıydı? Evet, içeri girerken elindeydi. Garson, peki şimdi nerede bu delikanlı görebiliyor musun? Hı hı, yukarıda çocuğun yatak odasında. Çocuk da hala uyuyor. Chuck Wright'ın polis kordonunu nasıl açtığını merak ediyorum. Bir sürü yolu var. Çevreyi sen benden daha iyi bilirsin. Kalın kafalı içeridekileri avlamaya kalkarsa her şey Arap saçına döner. En iyisini yaptı. Neden bu işi kendi elleriyle halletmesin? Eğer tabancası adamların eline geçerse... Oğlan sürünerek geldi kapıya. Alt katın perdeleri kapalı olduğuna, kimin nerede olduğunu bilmiyor. Ve hareket etmek için bekliyor. Bizi ya da onları. Arkadaşlar, işler ağır yürüyor. Bence Chuck Wright onların ikisini aynı anda ve hızla etkisiz hale getirmezse neler olacağını kestirecek kadar zeki. Saatlerdir sürünüyorsunuz. Yeter, artık ayağa kalkın. Farkında mısın, biraz fazla konuşuyorsun sen. Şerif, ben Winston. Hillard şu anda yanınıza gelmek üzere. Merdivenlerden çıkıyor, zorluk çıkarmadı. Tam bir beyefendi. Ya kızı? Bürodan çıkar çıkmaz ayrıldılar. Büyük olasılıkla Flick'le buluşmaya gitti. Peşine adam taktım. Lombardi'nin yerine gidiyor. Oraya da dediğin gibi adam gönderdim Şerif. Oldu, sonucu hemen bildir bana. Peki. Hillard dinamitle oynuyor. İyi akşamlar Bay Hillard. İyi akşamlar. Adım Bart, bölge şerifiyim. Polise gönderdiğiniz imzasız mektubu aldık. Ateş etmeniz hiç kimseyi incitmemiş insanların yaşamlarıyla oynamak demektir diyen mektubunuzu. Ben kimseye mektup yazmadım. Bakın Bay Hillard, işte mektup burada. Doğru iz üzerinde olmasaydık burada olmazdık. Bu nedenle zaman yitirmeyelim. Umutsuz Saatler 10. ve son bölüm. Şerif, nerede yanlış yaptım? Hiçbir yerde. Hank Griffin öldü ve üzerinden de sizin tabancanız çıktı. Şimdi anlıyorum. Şerif, Flick adlı birini tanıyor musunuz? Evet, adını duydum. Kızım Flick'e sizi öldürmesi için $2000 götürdü. Glenn Griffin gönderdi. Ha. Demek amacı buydu. Flick şu sıralarda tutuklanacak Lombardi'nin yerinde. Ha. Telefonları dinletiyordunuz ve Cindy'yi yem olarak kullandınız. Tamam Hillard, sakin ol. Yemin ederim yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Yemin mi? Nasıl yemin edebilirsin? Zamanında geri dönmezsem ve Flick onları aramazsa bu iş nasıl sonuçlanır biliyor musun? Yemin edermiş. Flick'in telefonu konusunda endişelenmeyin Bay Hillard. Glenn'in ona verdiği sinyali biliyoruz, bu işi hallederiz. Şerif, masanızın üstündeki dürbünlü tüfeği kullanmayı düşünüyor musunuz? İki kaçak hala içeride mi? Evet. Ellerinde kaç silah var? Bir. İçinde 3 mermi var. Bu iyi işte. Hı. Ama karım ve oğlum da içeride. Bay Hillard, bu iki suçlu kaçıp giderse... Şu anda bunu aldırmıyorum. Onların veya sizin karımla oğlumu öldürmenizi istemiyorum. Benim için öncelikli olan bu. Şimdiye kadar hep buna uğraştım. Kimse sizi yaptığınızdan sorumlu tutmuyor Bay Hillard. Doğru düşünen herkes de böyle yapardı. Ama oraya geri dönmenize izin veremem. Gelen para cebimde ve bunu alana kadar evden çıkmazlar. O zaman polis içeri girer. Peki benden beklenen ne? Burada oturup onları izlemem mi? Oraya girmek sizin için intihar demektir. Olabilir. İki kişinin yaşamını önemsemiyorsunuz. Bir kişi daha olsa ne çıkar yani? Bay Hillard, yardım etmeye çalışıyoruz. Öyleyse çekilin, gidin. Adamlarınızı, silahlarınızı, projektörlerinizi alın ve gidin. Bunu yapamayız Bay Hillard. Bakın, size 10 dakika vereceğim. Evin kapısından girdiğiniz andan itibaren 10 dakika. Siz içeri girdikten kısa bir süre sonra Flick'ten bekledikleri işareti vereceğiz. Bize ihtiyacınız olursa oğlunuzun yatak odasındaki lambayı 2 kez yakıp söndürün. Peki. Yapmak istediklerinizi gerçekleştirmeniz için 10 dakikanız var. Bilmenizde yarar var. Kızınızın erkek arkadaşı Chuck Wright evinizde. Şu anda oğlunuzun yatak odasında. Öyle mi? Ve silahlı. İçeri girmesini engelleyemedik. Silah ister misiniz? Hayır, istemem. İçeri girdiğinizde üstünüzü arıyorlar mı? Evet. Pekala, iyi şanslar. Fikrimi değiştirdim Şerif. Silah mı istiyorsunuz? Evet, lütfen. Peki, size kendi silahımı vereyim. Buyurun, alın. Teşekkür ederim. Kullanmasını biliyor musunuz? Evet. Ama mermilerini size geri veriyorum. Onlara ihtiyacım yok. Siz çıldırdınız mı? Belki. Yalnızca çılgın bir adam içeri boş silahla girer. Oysa Griffin çıldırdığımı aklıma bile getirmez. Çok riskli bir varsayım değil mi bu? Görünüşe göre başka şansım yok. Alın Şerif, alın mermileri. Peki. Umarım ne yaptığınızı biliyorsunuzdur. Hoşçakalın. Carson, başına böyle bir şey gelse ne yaparsın? Gelmediği için şanslıyım. Evet, şimdi gelmedi. Hepsi bu. Griffin, Hillard geliyor. Yalnızca 2 saat Rabiş. 2 yorucu saat. Arabayı ben sürerim. Böylece daha hızlı gideriz. Kızı yanında değil ama. Boş ver, kim aldırı buna. Şu kapıyı açsana. Tamam. İçeri gel babalık. Elliot, parayı tosla. Eli neredesin? Yatak odasında. Orada kal, kapıyı da kilitle. Olur. Elliot, beni duyuyor musun? Parayı tosla dedim. Seni duymuyorum. Ne? Hadi babalık, dalga mı geçiyorsun? Ellerin cebinden çıkar. Lütfen. Hayır. Bak, senin cebinde ne var ha? Yaklaş, yaklaş da bakayım. Hiçbir şey yok. Aa, bir tabanca. Parayı da ben alayım Griffin. Ne dedin Rabiş? Seni duyamadım. O elindeki tabancayı nereden buldun? Babalık getirdi. Seni pis herif. Olanlar seni aptala çevirdi değil mi? Şimdi ellerini kaldır. Ben de Hillert'ın cebinden parayı alayım. Oo, zarfa bak, epey şişkin. Aklından buna el koymayı geçiriyordu değil mi Rabiş? Yok, hayır. Paraya benim el koymamın sakıncası var mı? Hadi Griffin, hadi hemen çıkalım buradan. Dur, telefonu açma. Tamam, 3 kere çaldı. Bu demektir ki Flick parayı aldı ve Şerif Bart'ın işini bitirecek. Artık sıvışmanın zamanı evet, geldi. Tamam tamam, hadi hadi gelin. Griffin, bizden birini alacak mısınız? Elbette. Beni götürsen iyi olur, yalnızca beni. Canın cehenneme. Arabada bir kadına ihtiyacımız olacak bizim. Ama Bart'ı öldürmek için Flick'i tuttuğunu bilen tek kişi benim. İşin sonuna geldik. Beni götür. Hillert, artık hiçbir şey dokunamaz bana. Her şey yolunda gidiyor. Hadi gidelim, sokaklar federal polisle dolu. Peki Hillert, madem bu kadar çok istiyorsun, sen de bizimle birlikte gelebilirsin. Ama acele edelim, Hank bekliyor. Öyle mi? Senin bir tahtan eksik. Bu nedenle acele ediyorum. Bayan, çocuğu hazırlayın, pikniğe gidiyoruz. Sonunda aklın başına geliyor. Gelecekleri yok. Çıkıp ben indireyim bari. Hey millet, eğlenceyi kaçırmayın. Dondurma da yiyeceğiz. Hayır, hiçbir yere gelemeyiz. Zaten kapı da kilitli. Bayan, bu güzel kapıyı tekmelememi istemezsiniz herhalde. Defol git. Peki. Peki bunu siz istediniz. İşte bu kadar. Bir tekme de açıldı. Rahat bırak onu. Sen de nereden çıktın? Oo, kızın sevgilisi ve silahlı. Al bakalım. Yukarıda ses seda yok. Griffin, ne yapıyorsun orada? Geliyorum Bay Hillert. Buradaki adamın işi tamam. Griffin'in işin bitti. Aman tanrım. Ölüse sen de geber. Çak! Dan ne oluyor? Yerinde kal Ali. Ne yapacağım şimdi ben? Evet, evet, evet. Bu evden çıkmalıyım. Hey! Dışarıdakiler! Beni duyuyor musunuz? Buradakilerden birini hallettim. Sana kimdi acaba? Defol elimden, pis sesini! Ben iyisin ya. Evet. Robbie'yi dışarı attım. Polisler evi sarmış. Şimdi avlarlar onu. Çok iyiydiniz Bay Hillert. Chuck, seni unuttuk değil mi? Nasılsın? Kolunda kan var. Vurulmuşsun. Yalnızca küçük bir sıyrık, önemli değil. Hemen hastaneye götürmeliyiz seni. Cindy nerede Bayan Hillert? Odasında mı? Evde değil Chuck, ama emniyette, merak etme. Bu arada sen hiç düşündüğüm gibi değil misin? Gözüme girdin. Teşekkür ederim. Glenn Griffin'e ne yaptın? Tabancamın kabzasıyla kafasına hızla vurdum. Yere yığıldı. Sanırım bayıldı. Ralphie odasında uyuyordu. Ya ayılıp da... Hemen çıkalım. Hemen yukarı çıkalım. Ben onunlayım. Hillert, onunlayım. Babacığım, bu adam canımı istiyor. Her şeyi duydum Hillert. Rubbish'i dışarı attım, polislere. Ama bana yapamayacaksın bunu. Hala başaracağım. Beni sen dışarı çıkaracaksın. Çocuğu bırak Griffin. Çek o silahı kafasından. Polisleri çevreden uzaklaştır. Griffin, ellerini kaldırıp dışarı çık. Silah kullanmayacağız. Arkadaşını yakaladık. Peki, pencereden söyle. Şerif, gelmeyin. Çocuğu rehin aldı. Şimdi Rafi'yi bırak. Yürü oğlum, yoksa beynini dağıtırım. Rafi, beni dinle. Bu adam o tabancayla sana hiçbir şey yapamaz. Hadi çocuk kımılda biraz. Sana hiçbir şey yapamaz çünkü... Seneni kapat İlyar. Kafamı karıştırıyorsun. Acele etmeliyim. Hank beni bekliyordu. Ralphie, sana hiç yalan söyledim mi ben? Hayır. Şimdi dediğimi yapmanı istiyorum. Çünkü Griffin'in elindeki tabanca dolu değil. Blöf yapmayı bırak Hilliard. İçinde mermi yok oğlum, anlıyor musun? Evet baba. Yalan söylüyorsun. Bu senin getirdiğin tabanca. Boş olsaydı alıp gelir miydi? Koş Ralphie, hemen koş. Yerine kal. Kahretsin. Yerine kal. Nasıl? Bendeki tabanca boş değil çünkü. Neden bir şey demiyorsun Griffin? Hı, neden konuşmuyorsun? Sesin mi kesildi? Bana babalık desene. Bir şeyler söyle lanet herif. Yok olamaz, olamaz, gitmeliyim. Hank beni bekliyor. Griffin kardeşim beklemiyor seni çünkü öldü. Vücudu polis kurşunlarıyla dolu, öldü. Yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Senin yüzünden öldü, adım adım bu noktaya getirdin onu. Ölüyor bu. Ölmüş. Ölmüş. Ölmüş olamaz. Olamaz böyle bir şey. Hayatta sevdiğim tek insandı. Mutsuz yaşayamam. Ben de ölmeliyim. Evet, şimdi sıra sende. Nasıl ölmek istersin? Hadi, ha? Hadi, öldür beni. Öldür beni. Beklemek istemiyorsun demek. Oysa ben saatlerdir bekliyorum. Hepimiz bekledik. Bütün gece. 2 gün, sanki 2 yıl gibi. Bitir bu işi. Sen de bunu yapacak yürek ne arar? Var. Sen başardın bunu. Beni hayvanlaştırdın. Neyse hadi. Elliot, beni duyuyor musun? Karın ve 2 çocuğun yanımızda. Sağlıkları iyi. Sen de o yürek nerede Elliot? Haklısın. Tanrı'ya şükür ki haklısın. Şimdi defol evim. Hadi defol evimden. Yine tokat attın bana. Defoluyorum babalık. Gidiyorum. Yalnız Hank'i de yanımda götürüyorum. Bu bana attığın son tokat olacak. Bir daha ne bana ne de Hank'e vuramayacaksın. Hadi git defol. Hank'i de birlikte alıyorum. Artık Hank'i de beni de göremeyeceksin. Siz bu iğrenç kokulu evinizde oturabilirsiniz bayım. Dünyaya geldiğim güne nefret ediyorum. Defol. Hank'e de bana bir piste bile vuramayacaksın artık. Onunla ben birlikte tepede olacağız. Zirvede. Hadi Hank. Kapı açık. Gösterelim onlara. Polislerden korkmadığımızı gösterelim onlara. Aman tanrım. Sanki ölüme gider gibi gidiyorum. Gösterelim kardeşim. Elinde silahı görürlerse ona ateş edebilirler. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlanmış sanki. Boş bile olsa korkmayız biz. Değil mi Hank? Değil mi Hank? Ne garip değil mi Şerif? Beni öldürün diye yalvarıyor gibiydi. Bilmiyorum. İyi misin? Evet, evet. Hellert öldürüleceğini bile bile elinde silahla onu dışarı gönderdi. Galiba insanlardan iğreniyorum. Hellert'ten de mi? Hayır, hayır. Yaşadıklarından sonra yapabileceği başka bir şey yoktu. Şerif, Şerifleri gördünüz mü? Evde olmalı bayan. Tanrım, ne olur ona bir şey olmasın. Eli. O Eli. Den. Den hayatım. Tanrı'ya şükürler bir şeyin yok. Eli kurtulduk değil mi? Kurtulduk sonsuza kadar. Ne olur bunun düş olmadığını söyle bana. Oh, hayır sevgilim, hayır, düş değil. Dışarıda yatan Glenn Griffin ölüsü kadar gerçek.